Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ linehtediye. Levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz تبارك وتعالى مبارك جمعة gecesi hürmetine İdlib'de şehit olan, çığ altında şehit olan vesaire mıntıkalarda şehit olan askerlerimize gargay garık rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Seyyiatlarını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Rabbimiz geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve amali salihatle hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp cennette cem olmalarını müyesser eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şehitler olmasın tabi diye dua ediyoruz ama dış düşmanlardan olsun, kaza, bela, afatlardan olsun birçok noktada şehitler çoğalıyor. Biz tabi bütün herkesin tek tek ismini saymaya muktedir olmuyoruz. Ancak askerlerimiz şehit askerlerimiz, tek tek onların isimlerini sayıyoruz. Korucular da bu PKK'ya karşı millet devletimizin bölünmemesi için, vatanımızın çalıştıkları için koruculardan da çok şehit var. 7 tane de onlardan şehit var. Onların da isimlerini sayıyoruz. Çünkü onlar kolluk kuvveti hükmündedirler. Devletin verdiği vazifededirler. Bu itibarla onların isimlerini sayarak ruhlarını, hediyelerimizi gönderelim. Askerlerimizden Özgür Işık, Özen Akçam, Ramazan Süslü, Ufuk Deniz, Fatih Karagöz, Osman Karaca, Cihat Erat, Muammer Keskin, Oğuzhan Ulaş Avcı, Mesut Deniz, Tarkan Karaca, Özgür Çelik, Onur Şükrü Özler, Uğur Kurt, Gökhan Orhan, Serkan Deprem, Halil Demir. Bazılarının da isimleri bulunamadı. Yani biz ulaşamadık araştırmalarına rağmen arkadaşlar. Bazılarının isimleri henüz belli değil yani herhalde. Veyahut onlar ulaşamamışlar. Bana arz edilen isimler bunlar. Korucularımızdan Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdülselam, Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş, Mehmet Esen. Ya Rabbi isimleri zikredilen ve şu anda zikredilemeyen askerlerimizden, korucularımızdan ya Rabbi ve vatandaşlarımızdan ehli İslam, ehli Kur'an olan cümle şehitlerimizi, kardeşlerimizi affeyle, mağfiret Amin. Eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata Amin. Tebdil eyle. Amin. Allah'ım sen ya Rabbim bu ümmetin şehitlerini artırmak için Habibin sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere beyan ettiğin hadis-i şeriflerde bu gibi afatlarda vefat edenleri şehit saydığını haber verdin. Bu hadis-i şerifler sahihtir. Göçük altında kalan, çığ altında kalan, zaten düşman kurşunuyla şehit olan bütün bunların şehitlik mertebelerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi kusurlarını, küsürlerini bağışla ya Rabbi. Amin. Senle ya Rabbi hataları, günahları, taksiratı ve namazlarda, ibadetlerde gevşeklikleri varsa şehit olmalarına hibe eyle ya Rabbi, fazl-ı keremle ya Rabbi. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ جَلَّ شَانُكَ وَجَلَّ جَلَالُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Sen bu hediyelerimizi, şehadetlerimizden, tevhidlerimizden hasıl olan ecrü mesibatı اَوَلَمْ اِذَّاتْ خَاجِهِ كَانَاتْ حَضْرَةِ مُحَمَّدْ مُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimizin aziz, latif, şerif ruh saadetlerine hibe eyledikten sonra burada ismi zikredilen ve zikredilmeyen bu şehitlerimizin ervah-ı tayyibelerini hediye edik. Şu saatte vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Kabirlerini mahşer sabahına kadar pür nur eyle. Amin. İmanlarını, salih amellerini, şehadetlerini kendilerine en iyis ve yoldaş eyle. Amin. Ya Rabbi, geride küçük çocuklar bırak. Çoklarının yetimi var. Küçük 1,5 yaşında, 2,5 yaşında çoklarında yetim bıraktılar. Ya Rabbi, hepimizin sahibi sensin. Hamd sana mahsustur. Onların yetimlerini ehseni terbiye ile sen yetiştir ya Rabbel alemin. İslam üzere, Kur'an üzere ya Rabbi. Dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bunu okuduktan sonra geçenlerde yine şehit olan kıymetli hocamız Seyyid Abdülkerim hocamız için 7 adet Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi okundu talebeler tarafından. Biliyorsunuz Seyyid-i Abdülkerim kıymetli adam, Doğu'nun, Güneydoğu'nun en büyük kanaat önderlerinden. Şeyh Fethullah Ate Hoca Efendi geldi işte geçen gün sabahleyin. Ohin Şeyhi, medreselerin müderrisi, bütün Türkiye'nin her yerinde medreseleri var. Şeyh Halid Efendi Hazretleri'nin mahdumu, kıymetli hocamız geldi işte cenazede. Maşallah millet çok rağbet ettiler dedi. Biz dedi yani yollara girilmedi. Belki 20-30 bin kişi cenazeye katıldı gece. 20 bin, 30 bin en az. En az sayısı var dedi. Haberler tabii şöyle şey yapmıyor. Ulemanın, milletin alimlere verdiği değeri göstermezler. Bunların işleri güçleri. Nerede topçu, popçu varsa onlarla uğraşıyorlar. Öyle büyük 20 bin, 30 bin. Doğu'nun, Güneydoğu'nun, işte Bitlis'in, Norşin, o tarafların alimlere, seydalara değer, çok değer verdikleri sabittir. Ondan sonra yani dedi taziyelerle baş edemedik. Zaten balkondan çıkıyorduk dedi. Taziyelerinizi kabul ettik. 1,000 kişi, 2,000 kişi dağılıyor gidiyor. Hemen 1,000 kişi daha geliyor. Taziyelerinizi kabul ettik. 1,000 kişi daha gidiyor geliyor. 100,000'lerce kişi 4 gün, 5 gün. 4 gün zaten yerimize oturamadık. Hep ayakta kabul ediyoruz, gönderiyoruz. Ayakta kabul ediyoruz, gönderiyoruz. Nerede? Bizim buralarda, Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de, şurada burada bir alimin başına bir şey gelse. Nerede? Gelirler geçerler bizimkilere. Hiç. Ruh diye, şuur diye bir şey kalmamış. Allah doğuya, güneydoğuya zeval vermesin. Allah Müslüman Kürt halkına zeval vermesin. Allah onları seydalarına, medreselerine, alimlerine, bağlılıkların hürmetine, çoluk çocuklarını PKK'dan halas eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sallâhu aleyhi ve sellem. Yani ben çok sevindim tabii. Hoca Efendi'nin şehadetine çok üzüldük ama yani böyle bir rağbet ve itibar, yüz binlerin gelmesi gitmesi, yolların hiç araba maraba girememesi, bütün yolların kilitlenmesi. Maşallah. Yani Müslüman alimlerin sahipleri var. Hepsi demişler biz taziyeye gelmedik de sizi ziyarete geldik. Niye taziyeye gelmediniz? Cenaze bizim cenazemiz demişler. Yüz binlerce insan. Cenaze bizim cenazemiz. Kime taziye yapacağız? Yani bu da önemli bir mesele. Efendim, Allah Teala buraların halk Müslümanlarına da şuur ihsan eylesin. Bir alimin ölümü ne demek? Onu yani bir alimin tazimi ne demek? Müdafası ne demek? Bunlar ama işte herkes nasibi kadar bu işlerden efendim hissedar olacak. Kendisi tazim edenlerin çoluk çocukları da hayırlı olacak. Bunlar kitaplarda müjdeleniyor. Ulemaya hakaret edenlerin evlatları talih olacak. Ulemaya tazim edenlerin, ihtiram edenlerin, değer verenlerin evlatları salih olacak. Bu kesin bir kaidedir. Bu kaideye göre herkes amel eylesin. Hocamız rahmetullahi aleyh Seyyid-i Abdülkerim Zahir vefat etmeden işte o Habertürk Demir'e o gün de dersi veriyormuş. Demiş biraz kısa keseyim ben bu Cübbeli Hoca'yı çok severim de onu dinleyeceğim demiş falan. İşte ertesi gün falan bu hadise olmuş yani. Bütün talebeleri falan diyorlar seni çok beni Allah için seviyordum. Biz de onu çok seviyorduk. Hakikaten çok seviyorduk ama yani ne bileyim arkasında bir dolapta var. Çünkü onu şehit eden kişiye de sen haksızsın da dememiş. Öyle de bir şey yok. Sonra yanlış haberlere yansımış. Onları sulh etmiş, şey etmiş ama orada bir haksızsın, haksızsın lafı da geçmemiş. Bir konu da olmamış yani. Orada arkasında yine bu şer güçler birine verile birkaç kuruş. Öyle büyük bir alimi hadi öldür derler. Yaparlar hele doğuda güneydoğuda çok yani beklenen bir şey tabii. Beklenen bir şey. Oralarda PKK'ya karşı, HDP'ye karşı direnen hoca efendilere illa birini bulurlar yani. Bunlar bazen de maşa kullanırlar. Kendi en yakın adamına yaptırırlar parayı aldı mı. Yani onun için bilmiyorum ama arkası karanlık. Allah Teala hocamıza garikayı garik rahmet eylesin. Bir duasını yapalım. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهل اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام okumuş olan 7 adet Kur'an hatemat şerifesini fazl-ı kereminle kabul karin eyle. Hasbuna cümlesi ibadet evvel emdat hacı kainat şefi'ul usat fi emri arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif şerif ruh saadetlerine sani جملة فيغمبران عظام الرسول الفخام عليهم صلوات المنان حضارات الأرواح طيبة لنا على أزواج الظاهرات أصحاب جزين أنصار مهاجرين تابعين تابعين تابعين مجتهدين مفسرين محدثين فقهاء قراء طلاب فواض الجملة حمد سلسلة مشايخ مزون مسار طرق عالية المشايخ تسب لنا أرواحنا وخاصة رحمتنا اسمارladığımız Şehidimiz Seyyid-i Abdülkerim hocamızın ruh azizine hediye eyledik. Şu saatte, şu mübarek cuma gecesinde Abdurrahman Tahi Hazretleri'nin vesaire hadarat-ı kiramın, Nurşin Meşayihı'nın, Saadat-ı kiramın civarında medfun olan, yanlarında defne olunan torunları Seyyid-i Abdülkerim hocamızın ruhuna hediye eyledik. Şu saatte isal eyle, amin. Ruhaniyetini haberdar eyle, amin. Kabrini pür nur eyle, amin. Medresesini mamur eyle. Amin. Kapanmaktan muhafaza ile çocuklarını da yetiştirip okutup diğer hoca efendilerin ilgileniyorlar. Onları da çocuklarını yetiştirmekte muvaffak eyle. Bir an evvel ya Rabbi ailesinin akrabasından, yakınlarından, çocuklarından mahşer sabahına kadar Nurşin medreselerini kapanmayacak şekilde alim yetiştirmelerini nasip eyle. Amin. Hoca efendi okuttuğu binlerce ya Rabbi ders talim ettiği, tarikat ders talim ettiği, zikir talim ettiği medresede okuttuğu yüzlerce, binlerce, on binlerce müridanının, ihvanının da ya Rabbi onun ardından onun yolunu, ehl-i sünnet yolunu, şeriatı, tarikatı muhafaza edip yürütmeleri nasip eyle. Amin. Onları da bizlere kaymaktan, caymaktan, yolundan ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin. Andan arta kalan sevabı ya Rabbi sen fazl-ı kereminle, ya Rabbi İdlib'teki şehitlerimizin, ya Rabbi çığ altında kalan onlarca şehitlerimizin, uçak kazasında ölen kardeşlerimizin ve bu yakınlarda rahmet ısmarlamış bulunduğumuz ya Rabbi kazalarda, belalarda, afetlerde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizin ervahını hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle. Amin. Andan artık ana ecru mesubatı bu amin diyen kullarından, geçmişlerinden müminini müminatın ervahını hediyeledik. Vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Amin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehl-i beyti ve ashab-ı kiramı ve meşayih-i kiram hazaratı ve Seyyid-i Abdülkerim Efendi ve cümle şehitlerimizin ervahı için el-Fatiha. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliku yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şimdi bu sabah Hürriyet gazetesini aradılar. İşte röportaj için falan ben takat bulamadım. Üzerinize afiyet, daha gecik hastalığımı da atlatmış değilim. Ne olduğunu da anlamış da değilim de. Burnum çok 10 gündür kanıyor. Karşıdan beri kan durmuyordu. Yani işte ondan tabii çok yara olmuş bütün burnumun sağ tarafı falan. Onun için şimdi sümkürmemi de yasak etti. Su vermemi de, burnuma su çekmemi de yasak ettiler. 5 gündür işte bir antibiyotikler ayrı alıyorum. Onlara ayrı bir şeyler verdiler falan. Tamamen kafamın içi dolu. Şimdi affedersiniz istinşak da yapamayınca yani hiç kolay bir şey değil. Uykuda uyuyamıyorum. Çünkü yani ben alışmışım devamlı. Sen diyor fazla istinşak yapmışsın diyor. İstinşak biliyorsunuz nedir? Onu da bilmiyorsanız zaten gidin atlayın bir yerden. Ondan sonra mazmaza istinşak. İstinşak yapamıyorum. Yapamayınca da kafamın içi küp gibi şişik şu an. Oradan ben bir şey söylüyorum, oradan bana geri vuruyor yani. Kulağım duymuyor. Ondan sonra şimdi bir de üstüne bu çıktı. Daha pazartesiye kadar da bu hal devam edecek. Allah'ım afiyetle devam eylesin. Amin. Onun için kardeşlerim, takat bulamadım. Ders de yapıyordum falan ama cevap da veremedim yani röportajcılarına. Ne soracaklar yani falan. İşte dediler memlekete çok belalar geliyor. Neden geliyor? Ne olacak? Nasıl düzelecek? Ondan sonra ne olacak? Tamam. Nasreddin Hoca gibi. Düşeceğimi bilirsin, öleceğimi de bilirsin. Bildin, öleceğimi de bilirsin. Gel bize anlat. Ya ben bütün vaazlarda ne anlatıyorum? Bütün vaazlarda ne anlatıyorum? Ha, beni dinlemezler ki. Ondan sonra ben röportaj... Ya kardeşim işte estağfirullah ve mâ asâbekum min musibetin febimâ kesebet eydîkum ve afu an kesîr. Başınıza ne musibetler geliyorsa ellerinizin kesbettiği, kazandığı günahlar sebebiyle geliyor. Çoğunu da affediyorum. Hepsine ceza versem karınca bırakmam diyor. Sizin günahınızdan karınca yaşamaz. Ben ne diyorum sana? Taş yağmadığına şükret. O kadar günahlar işleniyor bu memlekette yani. Ondan sonra efendim her türlü melanet işleniyor. Tamam ama şimdi bunun onunla bununla ne alakası var? Kardeşim tedbir almamak da günah değil mi? Müteahhit yaparken demiri az koymak günah değil mi? Efendim bilmem deniz kumu şeyi kullanıp da demiri bir karış demir koyuyor zaten onu da deniz kumuyla eritiyor yani. Günah haram değil mi? Orada sözleşmeler var, uyulması gereken talimatlar, bundan kaçırıp para için milletin efendim evlerini başlarına yıkmak, böyle müteahhitlik, efendim katillik değil mi? Hepsi günah yani. Hangi günah anlatacağız? Ya orada çığ düşüyor, tedbir diye bir şey yok. Şey de 3 kişi çığın altına kalmış. Tamam kurtaralım. 300 kişiyi birden sevk ediyorlar. 300 kişiyi birden 10-15 asker en azından şehit oluyor. O kadar insan 30 kişi, 33 kişi, 38 kişi bilmem ne kaç gündür şehit oluyor. Kardeşim adamlar diyorlar bunun basit yolları var. Nedir? Bilmem çığ tüneli mi ne varmış. Orada devamlı çığ düşüyormuş. Devamlı çığ düşen bir şeye dünya kırıldı kurulalı orada çığ düşüyor. Dünya kuruldu kurulalı. Gelmişik bugüne bu kadar modern zaman diliminde çığ tüneli midir bilmem ne onu yapmıyorsun. Ve hatta suni çığ diye bir şey varmış. Oradan efendim suni çığ yaptırıyorsun ki önceden indiriyorsun aşağı. Hani yardıma gelen oradan falan ona bir şey olmasın. Ben mi öğreteceğim bunları? Ondan sonra hocalar bizi geri bıraktı. Hocaları dinleseniz geri kalmazdınız ki. Kardeşim bir teknolojiye karşı mı çıkıyorsun? Ya burada basit, ucuz. Bak şimdi bu kadar can gidiyor. Parayla geri gelin mi? Burada ucuz formüllerle bunlar düzenlenebilir. Ama nerede? Diziler, filmler, ondan sonra efendim hokkabazlıklar, fesatlar, ifsatlar, işleri güçleri, hokkabazlıklara paralar, pullar, efendim israflar, fuzuli masraflar. Ya insanların canı gidiyor ya. Şimdi bunların müsebbibi, bunları düşünmeyen oradaki yerel yönetimdeki yetkilisinden tut, yukarı doğru git. Burada mesul olan adam, oranın görevlisi olan adam bu bölgede çığ düşüyor. Bunun tedbiri nedir? Ucuzu pahalısı, canın pahalısı olur mu ya? Neyse masraf yapmasın. Yok. Ondan sonra hadi 300 daha git. Hadi 300 daha git. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi bu tedbirsizlikler günah değil mi? Bunlar kime soracak Mevla? Yani günahlarınız yüzünden. Günahlarınız da vazifesini yapmayanınki de günah. Orada sana bir görev vermişler. Onu incelememek de günah. Oturup çay iç, kahve iç, gelene gidene ısmarla. E tamam da bir affedersin, kalk da bir gezin de çığ mığ bölgeleri var. Burada ne tedbir alabiliriz? Önceden düşün daha kardeşim yani. Ben mi geleyim orada, kaymakam mı olayım, vali mi olayım yani? Bana ne yani? Ama şimdi olduktan sonra, öldükten sonra, bilmem ne oldu sonra, ondan sonra kuru kuruya gönder. 300 daha, 300 daha kardeşim. Burası çığ bölgesi, üstüne bir daha düşüyor, üstüne bir daha. Bunun tecrübe edilmiş, her sene vukua olan şeyler. Bu sene burada tamam ecellerine denk geldi. Ya ecellerine denk geldi diye maktul de eceliyle ölüyor. Adama kurşun atsan, öldürsen, maktul de eceliyle ölüyor. Eceli gelmeden ölüm yok. Ama katilin hiç mi suçu yok? O zaman ecelden ileri geri yapmaz ama sen de vazifeni yapmazsan sana da sorar. Onun için o, tamam genel manada niye felaketler görüyor bilmem ne dedim. Bu dediler bugün nasıl dedi, hashtag açmışlar bilmem ne. Ne biçim gün ya falan bilmem ne. Dedim ne günü dedim bugün? Çarşamba dediler. Ha. Onlar zaten devletin emniyette kayıtlarında bile bir kara çarşamba kaydı var. Çarşamba dediler. Çarşamba, perşembe. Peki salıyı çarşambaya bağlayan geceler okunacakları ben bile okuyor muyum? Ben bile okumuyorum. Ancak senede bir seferin son çarşambası. Halbuki her salıyı çarşambaya bağlayanın efendim akşamla yatsı arasında ne okunuyor? 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere ya Haliku. 100 kere Subbuhun Kuddus. 100 kere la havle ve la kuvvete illa billah. Ben diyor muyum sana ki gel cübbeliye sığın. Haşa ve kella cübbeli. Kime sığınacak Allah'tan başka kimi var? Ben sana ne diyorum? Zikredelim. Her sohbette diyorum dua edelim. Sadaka verelim. Bela sadakayı geçemez. Ya geçen sohbetlerini bir de anlatıyorum. Muhafaza şudur budur. Ondan sonra geliyor. Ne okuyalım hoca efendi? Ya adamlar zaten ölmüş. Deprem olmuş. Her yer yıkılmış. Diyor ki ne okuyalım? Tabii illaki okuyalım, illaki dua edelim. Ona şüphe yok ama önleyici tedbir meselesi bizde hiçbir zaman olmamıştır. Mesela bizim tıbbımız, doktorlarımız, şuyumuzumuz ne üzerine çalışır? Hasta olduktan sonra gidersin tedavi için. Hiç mesela hasta olmamak için bir doktor bürosu falan da duyulmamıştır. Bizde önleyici tıp diye bir şey yok. Hiçbir şeyin önleyicisi yok. Ne var? Olduktan sonra efendim diyor ki çok başarılıyız. Niye? Erken gömdük diyor. Tamam erken gömdünüz. Allah mübarek etsin. Bir de adamın bedeninin kokma tehlikesi de vardı. Gerçi hava buz gibi kokmaz kolay kolay da. Tabii yine de teşekkür edeceğiz tabii. Yine de teşekkür edeceğiz. Ama kardeşim erken çıkarttık, erken topladık, erken gömdük. Bunlar İslam'da böyle bir şeyler yok. Ve huzû hizrakum diyor Kur'an. Önleme tedbirlerinizi alın. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Kendinizi tehlikeye atmayın. E şimdi İstanbul'da öyle dünya kadar ev. Tabutluk gibi. Tabutluk. 50 bin mi kaç bin mi işte bilmiyorum. Girdiler Kumburgaz'da adamın evinin birine. Haberlerde tamamen demirler de dışarıda. Demirler böyle demir ufalanıyor ya. Demir ufalanıyor böyle demir. Betonu demiyorum. Demir ufalanıyor ya. Oturuyor musunuz burada? E ne yapalım diyor oturuyoruz diyor. E şimdi burada bizim keyif edecek, zevk edecek dizilere, filmlere, bilmem maçlara, haçlara, oraya buraya harcayacak israfa masrafa paramız var mı ya? Acil seferberlik ilan edilip bu insanların tümüne bir ev temin edilip buradan çık buraya geç demek icap eder. Ya da sağlam yer yapıp çünkü adamların çoğunun geçimi yok. Kirasını temin ederek tam senin evin dönüşüme tabi tutulana kadar kiran bizden. Sen burada otur de. Ama bu kolay bir şey mi? 50 bin evden bahsediyorsun. Nereden baksan 500 bine yakın nüfus. 500 bin, 1 milyon nüfusun şu anda acil evinden çıkarılması lazım. Sırf İstanbul'da. E sen ne ata fazla da. Aşinik Elazığ'ı yapıyorsun. Yapın. Allah yapanlardan razı olsun. Amin. Yardım edenlerden razı olsun. İşte orada da 10 bin kadar falan konuttan bahsediliyor. Yani her taraf yapılacak ahırıyla yanına tamam. Çok iyi. Ama şimdi giden gitti, yıkılan yıkıldı tamam. Burada daha henüz yıkılmamış. Henüz yıkılmamış. Allah muhafaza en ufak bir sarsıntıda yıkılma tehlikesine maruz kalan İstanbul'da Milyonlarca insanımız var, Müslümanımız var, kardeşimiz var, vatandaşımız var. Şimdi burada hiç önleme tedbiri, acil bir önleme tedbiri duyuyor musunuz? Yok. Ondan sonra, ya kardeşim ceset torbaları hazırlayarak, mezarı önceden kazarak tedbir olmaz. İslamiyet'te hiç mezarı önceden kazın diye bir şey yok. Kefen torbalarınızı hazırlayın diye bir şey yok. Ancak sarık var. Ölürseniz kefendisiz kalmayın, sarığınıza dolarlar sizi diye sarık tedbiri var. Geri kalan, sen şimdi Kur'an-ı Kerim sana diyor, önleyici tedbirinizi alın, önleyici. Bak, gerici miymişim şimdi? Yobaz mıymışım? Dua okuyun da yatın aşağı diyor muyum? He? Hiçbir zaman demedim ama her zaman öyle anlaşıldım. Ha, hurafeci bilmem neci. Ben sana sözbürünü söylüyorum. Acil burada seferberlik yapılıp bütün masraflar, israflar, lüksler kesilip burada kaç milyon insanın canı şu anda tehlikede. 7,5 olacağını İçişleri Bakanı açıkladı. Ben zuhurat var, muhurat var deseydim dünya yıkardınız başıma. Bak 7,5 olacağını İçişleri Bakanı açıklaması, onu da söyleyemezdim. Resmi ağızdan. Durum bu. Hani önleyici tedbir? Ha, önleyici tedbir. İki tane önleyici tedbir var. Bir, öyle evlerden hemen çıkacak. İnsanlar rahat evlere, yani güvenli evlere yerleştirecek. Tabii ki senin evin 3 odalıydı da burada 2 odadan. Ne yapacaksın o kadar da şimdi? Herkese her istediği evi kadar, malı kadar da yapılamayabilir. Bu geçici bir şey. Kendi yerleri yapıldığında bir daire verilir. Bu birinci tedbir. Ha, ikinci tedbir nedir? Ondan sonra dua. Tabii ki Bismillahirrahmanirrahim. Sabah akşam 3 kere okusan ani bir bela ile karşılaşılmaz diyor. Akşam okusa sabaha kadar, sabah okusa akşama kadar. Bu garantisi Tirmizi hadisi kesinlikle sabittir. Vücuduna da gelmez. Vücuduna, bedenine de gelmez. Yani canına da gelmez, malına da gelmez. Tabii malına gelmemek için özellikle geçen hafta öğrettiğim Haccacı Zalim'den Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh'ı kurtaran dua, o özellikle orada mal da var, aile de var, eş de var, çocuk da var duada dahil. Onu geçen hafta arz ettik. Ondan sonra koruma duaları. Sabah akşam okunacak koruma dualar. Şimdi sabah akşam okunacak koruma duaları. Ben tabii çok şey söyleyebilirim. Yazdım zaten. Şimdi sabah akşam okunacaklar zaten bir cilt. Ama tabii bunun izahı çok. Bunu okunacak kısmına geldiğin zaman sağ taraftan dedim sana 40-50 sayfa. Ama sen efendim ben hepsini okuyamam. Şudur budur. Hacet duaları. Hacetim olursa okurum. Şükür duaları. Ne nimetim var ki şükredeyim falan. Tövbe estağfurullah. Neyse yani. Hepten haddini aşmışsın da atlatmışsın biraz kafayı da. Neyse de. Ondan sonra hadi efendim ne dualar? Dünya ahiret hayırlarının duaları. Ondan sonra çoluk çocuğun salavat şudur budur fazilet. Hurim bol olsun bilmem ne. Ya hoca efendi huri bol olacak halimiz mi kaldı? Canımız gidiyor buradan ya bilmem ne falan. Tamam kardeşim. Köş de lazım değil. Çok huri de lazım. Çok saray da lazım değil. Tamam. Cennete kapı attın yeter. Ben bir şey diyor muyum? Ama muhafaza lazım diyorsun. Neden? Muhafaza olmadı mı? Bela geliyor. Bela geldi mi? Ne namaz kalıyor ne abdest kalıyor. Ya felç oluyor ya kötürüm oluyor. Ölüyorsan zaten imanla gidiyorsan şehit oluyorsun da. Ama yaşıyorsan sürünmek var. Değil mi? Felç olmak var. Belden aşağı tutmamak var. Gözü görmemek var. Yaşarsan karına yük olacaksın. Anana yük olacaksın. Babana yük olacaksın. Allah kimseye bizi yük etmesin. Hayrun nas men la kellun alen nas. İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayandır. İnsanlara yük olmamak için de acayip dua etmek lazım. Benim rahmetli babaannem kadıncağız. Yani öyle dua zaten devamlı hatim falan. Öyle dualar edilmiştir. Ramazan ömresindeydik. Tam Kadir günü vefat etti. Ağzı da oruçluydu. Hem oruçlu vefat etti hem de hatim duasına hazırlanıyordu. Abdese girmişti. Hatim duası üst katta yapılacaktı. Hem de hatim duasını, hatmini bitirmişti. Hem hatmini bitirdiği anda zaten salih amel üzere bir hayırlı amel, en son ameli hayırlı amel olanlar hakkında çok hadisleri var. Hatmini de bitirmişti. Ondan sonra hep dua eder. Bir de askerlerin şehitlerine çok. Dua. O zaman tabii efendim böyle şey, haber kanalları bir şeyler yok pek. Ancak işte radyodan dinler falan işte. Ay bir şehit oldu. O PKK işleri yeni başlamış yani. Aman öyle dua. Askerler dua eder falan. Ondan sonra cenazesi de Fatih Camisi'nden askerlerin arasında kalktı. Bütün şehitlerle birlikte kalktı. Mezarı da şehitlikte tam karşı mezar, mezar komşuları bütün kırmızı bayrak şehitler. Her taraf şehit, gül bahçesi gibi. Onların arasında da gömüldü. Öyle bir kadındı yani, babaannem de ayrı bir şey. Şimdi Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Duası şöyle. Çoluğuma çocuğuma da muhtaç et. Kimseye muhtaç et. Üç gün yatak, işte üçüncü gün toprak falan. Dua, dua, dua. Hiç ne yatak nasip oldu, ne yattı, ne şey yaptı. Abdestini aldı, tamam hazırlığı yapmış. Hatime çıkacakken küt düştü. İşte beyin kanaması, yüksek tansiyonu vardı. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Yani o kadar sakınırdı ki bu, efendim, yatıp da kızıma da muhtaç olmayayım, oğluma da muhtaç olmayayım. Ben de o çocukluktan beri onun o şeyi kafamda kaldı. Bir de o halde vefat edince hiç kimseye muhtaç olmadan, o da çok acayipme gitti. Halam geldi kapıyı vuruyor vuruyor, hatim duasına çıkaracak diye. Onlar da gelmişler hatim duasına. Açan yok kapıyı yani. Hiç kimsenin haberi yok. Anında öldü. Onun için yani Allah'ımıza hep yalvarıyorum. Ya Rabbel Alemin, cümlemize iman selametiyle, hüsnü hatimeyle, kelime-i tevhidin nuruyla hayırlı salih ameller yaptıktan sonra bir hayırlı salih amelin akabinde kimseye muhtaç olmadan, elden ayaktan düşmeden ruhlarınızı kabzayla. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim. Bu çok bizim için çok önemli bir mesele. Onun için ölürsen ne ala, imanlı ölürsen ne ala. Ama bir de yaşarsan da bir tarafın arızalanırsa muhtaç olmak kaçınılmaz. Bu da tehlikeli bir şey. Onun için ne lazım? Muhafaza duaları, muhafaza duası da işte bu kadar lazım. Bunlar hadis-i şerif, ayet-i kerimeler. Mesela şimdi sağdan zaten yazmış diyelim dualarda. Özellikle muhafaza için okunacaklar. Mesela bakayım ilk sabah akşam okunacaklardan. Bunlar zaten en azından okunacaklar. Beşinci sayfede. Bunlar birkaç sayfa, üç sayfa içinde en az okunacaklar. Sonra sabah akşam okunacak sureler her şeyden. Sağ tarafta sadece başlıkları var. Hani ben hadisleri şimdi vaktim olmaz şerimi nereden okuyayım? Nereden? Dokuzdan böyle okuyorsun. Şimdi efendim bunun seni koruyacağına dair şimdi ne yapalım diyor ya. Ne yapalım diyorlar ya şimdi. Ya bana Türkiye'de bu sene neler olacağı soruyorsun. Ben bana ne olacağını bilmiyorum ki. Kendi başıma ne geleceğini bilmiyorum. Rüya gösterilirse bir şey gösteriliyor ama o rüyalarda ekseri memleket ahvaliyle ilgili gösteriliyor. Kendi başıma ne gelecek gösterilmiyor. Çünkü kaderde varsa başına ne gelecek onu sana göstermezler ki tedbir almadan küt içine giresin diye. Kaza kader gelirse izâ câel kaza zâbel aklu ve amel basar. Benim de başıma neler geldi ama kaza kader gelince akıl gider göz kör olur buyurmuşlar. Onu konuşmuyorum. Onun için bana hep umumi ahval ile ilgili gösterilir. Şahs, ahval-i şahsiyem hakkında pek bir şey gösterilmez. Ama bu ümrede ona da dua edeceğim inşallah. Yani mültezem diyeceğim ya Rabbi biraz da benim başıma ne gelecek yani bana göster de bir tedbir alayım yani. Potozlama giriyorum içine. Onun için maddi manevi küllün hasardayız. Hiçbir kar diye bir şey yok. Bunu tabii bakalım istetmiyorlar da. Kaç kere gidiyoruz, kaç sene bir dua yapacağız. Duayı bile yapamıyoruz. Yani unutturuluyor. Kabul olmayacak dua unutturuluyor. Tabir ilmi için dua yapacağım, dua yapacağım. Kaç sene tembih ediyorum. Arkamda duruyorlar, ediyorlar. Kaç kişi? Hani orada izdiham var Hacer-i Esved'in yanı. Yarım saat durduğumuz oluyor. 20 dakika durduğumuzda çıkıyoruz. Hadi geldik. Aa, şu duayı tembihlemiştim size. Unutturuldu. Bu seneden de geçti. Zaten bir kere zor girebiliyorum. Çünkü benim halim yok o kadar. Sırılsıklam çıkıyorsun. O efendim, Allah'ımızın huzurundan mültezem, müstecap duası. Rüya tabir ilmi. Ya rüyayı görüyoruz. Tabiri nedir anlamıyoruz. 40 kişiye soruyoruz. Biri diyor 5 gün kaldı. Biri diyor 5 ay kaldı. Ne yapacağız ya? Ya Rabbi rüyayı gösteriyorsun. Tabirini de ilham eyle diye. Amin. O dua yapabildik son. Biraz açıldı tabirim şimdi. Bir şeyler görüyorum ha şu şuna delalet ama bir şeyler anlamaya başladım. Ya senelerdir görüyorum bir şey anlamıyorum. Allah Allah diyorum ya. Ya Rabbi tabire muhtaç etme açık göster. Ya da tabire ihtiyaç varsa şimdi açık gösteriyorlar. Ama tabir de duası yapılabildi. Şimdi inşallah kendi ahvalim hakkında da gösterirse Mevla hepimize faydalı olur. Çünkü ben başıma bir bela gelse bütün Müslümanlar üzülüyorsunuz. O bakımdan o ayrı bir şey. Ama şimdi ben kendi başıma ve madri maif alu bi ve la bikum Habibim söyle ki ben bana ne yapılacağını da bilmiyorum. Size ne yapılacağınızı da bilmiyorum. Şimdi Efendimiz'e bunu dedirtir diye Efendimiz'e kaybı bilmez denebilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah dilediği kayıpları bildirdi. Burada kayıt nedir? Allah bildirmedikçe ben bana ne yapılacağını da bilmiyorum, size ne yapılacağını da bilmiyorum. Allah bildirmedikçe. Yoksa peygamberi bırak, evliyaya bile gaybı bildiriyor mu? Bildiriyor. Bildiriyor. Hazreti Ali Efendimiz peygamber değil, haşa. Sahabenin en faziletlerinden, büyük veli, velilerin reislerinden, sahabe arasındaki velilerin yani, sahabe arasındaki velilerin reislerinden ne yaptı? Kerbela'da ta ne zaman oğlun Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit olacaklarını, hepsini, yerlerini gösterdi mi? Gösterdi. Sahih hadis, geçerken oradan böyle tek tek, işte buralarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden bazı kimseler şuralarda düşecekler, şurada susuz kalacaklar, şurada şehit olacaklar, hepsini gösterdi. Yani peygamber olmaya da acet yok, velilere de keramet ikram edildiği Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit yani. Onun için ama Allah bildirmedikçe bana ne yapılacağını da bilemem, size ne yapılacağınızı da bilemem. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kafir olarak gebereceğini bilmiyor muydu? Mevla bildirmişti. Bazı kafirleri bildirmişti. Bazı münafıkları bildirmişti. Nasıl öleceklerini. Bazılarını bildirmediği de var. Niçin? Sen tebliğe devam et. Ümidini kesme diye. Bu da var. Ama tabii ki peygamberlerine, rasullerine gayıplarını وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُل۪ي مَنْ يَشَاءُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلَعَكْمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah sizi gayba vakıf kılacak değil. Gizli ilimler, yarın ne olacak, bir saniye sonra, bir dakika sonra ne olacak? لَاكِنَ اللّٰهُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُل۪ي مَنْ يَشَاءُ Allah rasullerinden dilediklerini seçer, kullarından dilediklerini seçer, rasul yapar, o rasullerine de Allah Teala gaybları bildirir diyor. Zaten bildirdiğini kendi söylüyor. Ben Kur'an olmasa, ayet olmasa nereden söyleyeceğim bunu? Onun için başımıza ne gelecek? Ne olacak? Bu sene kötü mü geçecek? Allah Allah! İbadet edersek, haramlardan sakınırsak, takvaya riayet edersek mübarek olacak inşallah. Haramlardan sakınmazsak, günahlardan kaçınmazsak, kulakları yersek, zulüm yaparsak, o zaman uğursuz olur maazallah. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu bizim kendimiz açısından kendi amellerimizle alakalıdır. Vatanımız açısından milletimizin genelinin amelleriyle alakalıdır. Genelinin amelleriyle alakalıdır. Çünkü bazı kere batırılan toplumlarda, helak olan toplumlarda Allah'ın mübarek kulları da bulunmuştur. Onlara şehitlik yazılmıştır. Onlardan da kurtulamayan olmuştur. Kurtulamaması onun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Onun da eceli o vakitte o yerde yazılmıştır ve şehit olmuştur. Dediler ya Resulallah, hiç günahsız adam da ölüyor. Bir topluma azap geldiği zaman bazen masumlar var, belki bazı velilere de vuruyor. Ne olacak? Sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim hadisinde ne buyurdu? Sümme yub'asûne alâ niyyâtihim. Hepsi birden ölürler. Sonra niyetlerine ve amellerine göre diriltilirler. Kimin niyeti ameli düzgündüyse o cennete gider. Adam Lut kavminin içinde bile helak olsa, niyeti ameli iyiyse Allah onu Lut kavmiyle cehenneme atmaz ki. Niyeti ameli, niyetlerine göre, yani buradan da tabii ne böyle amel bir niyet. Zaten ameller de neye göre zaten? Niyetlere göre. Onun için iş nereye rücu ediyor? Niyete gidiyor. Niyetlerine göre, niyetleri üzere diriltilirler buyuruyor. Bu Sahih Müslim'de. Neye delalet ediyor? Yani toptan azap gelen kariyelerde, beldelerde iyi insan olmadığı anlamına gelmiyor. Buranın demek hepsi efendim kötüymüş ki toptan bela geldi manası taşımıyor yani. Ama tabii ki bir kavim de bir azabı hak ettikleri zaman, fıskı fücur işledikleri zaman, Allah'ın azabı hak olduğu zaman Mevla bir şey dinlemez kimseyi. Kimseyi onu engelleyemez. Kırar geçiririm buyuruyor. Burada da en çok nereden yaparım diyor. Nimetli kişileri, zenginleri, şımarıkları çok günah işlerler. Çok israflar yaparlar. Çok taşkınlıklar yaparlar. Ondan sonra onların tabii uğursuzluğu, belası herkese etkiler, herkese sirayet eder. Şimdi büyük iş adamlarının, büyük yetkililerin vesaire güçlü insanların İslam'a meyli olsa takvaya, hidayete meyli olsa millet kimin peşine gider? Onların peşine gider. Ennâs alâ sülûkü mülûkü. İnsanlar kendini yönetenlerin yolunda giderler diyor hadis-i şerif. E şimdi insanlar, adamın var efendim 100 bin işçi çalıştırıyor. Şu memlekette öyle 5-10-20 patron var. Yani şu memlekette 5 milyon, 10 milyona taalluk ediyor onların durumu. Onlar insanlara ıslaha çalışsalar, değil mi? Güzel teşvikli reklamlar, hidayet hususunda, günahlardan caydırıcılık hususunda teşvik verseler, prim verseler, bilmem ne yapsalar. He? Yani öyle öyle demeyin. Yani şu anda hükümetten güçlü zenginler var memlekette. Ama bunların çoğunun demeyeyim, hemen hemen hiçbirinin bu taraklarda bezi yok. Şu millete nasıl zinadan kurtarayım, içkiden kurtarayım, namaza teşvik edeyim diyen bir şey duydunuz mu siz? وَاِذَا اَرَدْنَا نُولِكَ قَرْيَةً Biz bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا Oranın şımartılmış zengin ağa paşalarına emrederiz diyor. Emrederiz. Allah kötülüğü emredermiş de irade sıfatını anlatıp duruyorum. Dün maalesef ağırlığımdan dolayı ders yapamadım. Özür dilerim, kusuruma bakmayın. Kavadül hakayetler. Siz de diyorsunuz ki zaten dinlemiyoruz ki ya. Biz farkında bile olmadık. Hoca efendi geçmiş olsun. Sen yat çayını iç, terlemeye bak. Bir de üzerine ıhlamur çek. Ondan sonra efendim. Ondan sonra siz öyle diyebilirsiniz. Belki meraklı insanlar vardır izleyenler. O tabii üzülüyorum. Çok da özür dilerim ama kafam böyle bir şey. Bir de dernek toplantısı da gelmişler ziyaretime falan. Toplantı da vardı. Zaten durduğum yattığım yok da nerede yatıyorum? Yatabilsem iyileşeceğim zaten. Ama yani yapamadık dersi. Kafamın şeyinden, sersemliğinden orada anlatıyoruz irade sıfatı. Bak ve izâ eradina. Biz irade buyurduğumuz zaman diyor şimdi bak irade. Ennühlike kariyeden bir memleketi helak etmek. Şimdi iradesinden muradı tekallüf eder mi? He? Duymadım. Acaba? İradesinden muradı tekallüf eder mi diye attım bir şey ortaya. 40 senelik cemaatlarım burada benim. Bir cevap veremediler gibi bir durum olmaktan Allah'a sığınırız tabii ki. Bir kardeşimiz bir şey söyledim de ne desen o da vazgeçme tehlikesi var. Vah vah vah vah vah vah vah vah. Akaid dersi dinlemeyenlerin başına gelecek vah. İradesinden muradı, muradı iradesinden tekallüf eder mi? İkisi birbirinden tekallüf eder mi? Böyle sorduğum için cevap veremediniz. Şimdi Allah-u Teala bir şeyi murad ettiği zaman ne yapar? İkinci soruyu sorayım bakalım. He? Ol der olur. Bak öyle sorunca doğru bildiniz. Bir şeyi murad edersek ne diyor? اِنَّمَا اَمْرُوا اِذَا اَرَادَ شَيْنَهُ قُولَ لَوْ كُنْ فَيْكُنْ O zaman muradı iradesinden, iradesi muradından tekallüf eder miymiş? Etmez. Yani murad ettiği bir şey olmaması mümkün mü? Değil. Tekallüf etmek ne demek? Zaten tekallüfü anlamadınız siz. Orada takıldınız. Sizde lügat sorunu var. İtikat sorunu yok aslında. Sizin itikadınız düzgün, lügat sorunu var. İstilah sorunu var. Tekallüf ne demek? Geri kalmak. Yani Allah Teala bir şey irade etti. Onu bir şeyin olmasını tahsis etti, tercih etti yani. Hükmetti diyelim bunun kısa. İstemek, arzu etmek de manası tutmuyor. Anlatıp durdum. İstemek, arzu etmek olmuyor. Çünkü istemekle arzu etmek de yanlış mana çıkar. Allah Teala içki içenin içmesini, kumar oynayanın oynamasını, zina edenin zina etmesini, faiz yiyenin yemesini, yalan diyenin demesini murad ediyor mu, etmiyor mu? He? Ne? Ediyor. Etmez olur mu? O zaman o murad etmeden onun iradesi dışında işler olmuş olur. Mübarek adam, siz itikat derslerini hiç dinlememişsiniz. Size sıfır altından eksi 20 ya. Hiç itikat dinlememişsiniz. Kaç haftadır bunu anlatıyorum. Kardeşim, şu dünyada Allah'ın iradesi dışında bir şey olabilir mi? Peki içki içen var mı? Kumar oynayan var mı? Zina eden var mı? Adam öldüren var mı? Zulmeden var mı? E siz demin dediniz ki Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Bunlar da var mı diyorum, ona da var diyorsunuz. E nasıl oluyor o zaman Allah bunları murad etmez diyorsunuz? Allah Teala hayrı da murad eder, şerri de murad eder. Hayırdan razı olur, şerden razı olmaz. Onun için irade sıfatının Türkçesine ne demeyeceğiz? İstemek, arzulamak demeyeceğiz. İrade, hükmetme, tercih etme diyeceğiz. Çünkü bir şeyin olması da mümkün, olmaması da mümkün. Eğer olduysa o iki tarafı mümkün olan şeyi, efendim, neden oldu? Demek Allah Teala iki tarafı da olması da olmaması da gelişmesi de gelişmemesi de mümkün olan şeyin bir tarafına ağırlığını koydu, hükmünü verdi ki oldu. Anladın mı? Bizim şimdi buraya bu gece gelmemiz de mümkündü. Gelmememiz de mümkün. İki tarafı mümkün mü bunun? Mümkün. Bu sohbetin burada bu gece olup olmaması. İki tarafı da mümkün. Ben hatta dedim kar mar yağacak yollar şu olup bir şeyler haberler falan. Dedim yani evden mi yapsam acaba? Cemaate erkenden haber etsem falan. Sonra dedim biz yine gidelim Allah kerim dedim. Geldim yani gelmeye de bilirdik. Ha şimdi burada bulunmamız da mümkün, bulunmamamız da mümkün. Genel manada konuşuyorum. Özel manada da senin gelmen, öbürünün gelememesi. Özel, herkesin kendi özel. Peki burada bu iki tarafı da mümkünken şimdi geldik mi gelmedik mi? Gelene geldik. Gelme tarafı tercih edildi değil mi şimdi? Ekini bunu kim tercih etti? Hocam yani benim tercihim. Lan ne senin tercihin? Allah bir mani çıkarsa buraya giderken çarşambaya gidip dersine giderdin ya. Cumartesine dönerdin. Şimdi sen buraya gelmene Allah-u Teala ne yaptı? Gelip gelmeme mümkünken bu sohbetin bu gece burada olması veyahut da evde bile olmayabilirdi. Bir mani çıkar. Dün gece hakaret dersini yapamadık. Ha iki tarafı mümkünken bir şey vuku bulduysa, bir şey gerçekleştiyse, bir şey meydana geldiyse burada kimin iradesi var? Allah Teala iradesi. Ne demek? Hükmetti, olmasına hükmetti, muradı da tekallüf etmez. Tekallüf geri kalmak demek. Murad ettikten sonra, irade ettikten sonra muradı geri kalır mı? Kalmaz. O anda kün feykün olur. Yani. Allah Teala'nın, siz ne anlıyorsunuz? İçki içine, kumar oynayana, zina edene Allah'ın rızası var mı anlıyorsunuz? Yok diyorsunuz. Halbuki ben rızası var mı sormadım. İradesi var mı sordum. Hah. Neden? Allah murad etmese hiçbir kimse efendim kılını kıpırdatabilir mi? Ne dedi akaidde? Alemler toplansa, melekler eklense, insanlar, cinler, şeytanlar bir araya gelse bir zerreyi, duran bir zerreyi kıpıldatmaya, kıpıldayan bir mikrobu zerreyi efendim durdurmaya muktedir olamazlar. O zaman alemde meydana gelen her şey Allah-u Teala'nın ilminden geçmiş mi? İlim ezeli zaten. Olacaksa biliyor onu olacağını. Peki iradesinden geçmiş mi? İradesinden geçse olamaz ki. Kudretinden geçmiş mi? Peki o iş o adam için şer olabilir. O adam için şer olabilir. Velakin hikmete uygun mudur onun yaratılması? Uygun mudur değil midir? Hikmete uygun mudur değil midir? Allah hikmetsiz iş yapar mı? Yapmaz. Bütün ayet hadis dolu. Hakim, hikmet sahibi. O zaman hikmet perdesinden de geçmiş mi? Peki ne efendim senin başına bir şey geliyor. Sen onu şer gibi görüyorsun. Halbuki altında ne yatıyor? Aslan yatıyor. Allah. Yani sen onu anlamıyorsun. Bak çocuğun ölüyor. Çocuk yaşasa kafir olacak. Kafir olsa seni de kafir edecek. Gümbürdü küllün sülale cehenneme gidecek. Oradan o çocuk erken ölüyor. Çocuk kurtuluyor cehenneme gitmekten. Ana baba kurtuluyor çocuğun zulmüne uğramaktan. Ondan sonra vesaire vesaire. Kehf suresinin ayetlerini anladığın zaman zaten bu sırrı çözüyoruz. Ama sen bunu görmediğin zaman arkasını ne yapıyorsun? Niye böyle oldu, niye böyle oldu, niye böyle oldu? Hikmet perdesinden geçmiş. Şimdi zehir, zehir. Efendim, içersen onu seni sokuyor, seni öldürüyor. Ama ondan ilaç yaparsan, zehirden ilaç yaparsan, seni ne yapıyor? Efendim, panzehir oluyor, seni başka hastalıklardan kurtarıyor. Şimdi Allah Teala'nın yılanda ve akrepte zehir yaratması hikmetsiz bir iş midir? Haşa, hikmetli bir iştir. Fareyi niye yarattı? Hikmetli, hikmetinden. Hınzırı niye yarattı? Hikmetinden. Hepsinde hikmeti var mı? Var. Sen ne diyorsun? Bir zaman fareler bitti, tükendi. Veba mikrobu saldı. Her taraf veba oldu. O da onu temizliyor. Ondan onu temizliyor. Ondan onu temizliyor. Mevla Teala bütün alemdeki mahlukatına herkese bir iş yaptırıyor. Sen onda sadece şer tarafını görüyorsun. Zaten şerri de yaratan ancak kimdir? Allah'tır. Ama Allah'ın şerri yaratması şer midir? Haşa! Şerri yaratır ama şer ona nispet edilmez. Ne diyor? El hayru kullu bi yedek ve şerru leyse ilek. Bütün hayırlar senin tasarrufundadır. Şerler sana nispet edilmez. Ama demiyor ki şerler senden değildir. Şerler de yaratılmak cihetinden kimdendir? Ancak Allah ve bil kaderi ve bil kaderi hayri ve şerrihi min Allah Teala. İlim bakımından, takdir bakımından, halk bakımından, icat bakımından, hepsi de kim tarafından? Ancak Allah tarafından. Yoksa Allah'tan başka yaratan mı var aşağı? Ama Allah Teala şerri yaratır ama onun şer yaratması ona nispetle şer değildir. Orada ne vardır? Hikmeti vardır. Hikmeti vardır. Zalimi zalime musallat ediyor. Onu ona zincirleme, trafik kazası. Bakıyorsun bu nerede duracak ya? Gidiyor. Ondan sonra bu niye oldu, bu neden oldu, bu bundan oldu, bu şundan. Sen onu anlamıyorsun. Öyle hikmetli kıssalar, şimdi vaktimiz yok. Öyle hikmetli kıssalar ve malumat var ki kimsenin aklı almayacağı ledün ilmi, sır ilmi. Allah bazı peygamberlerine, velilerine ya vahyetmiş ya ilham etmiş. Onlardan çözülüyor. Ama Mevla ona gösterince bak bunun arkasında bu var. Ha, Allah Allah. Seni gidiyor oğlu anasını kesiyor. Bu ne biçim iş diyorsun? Meğer anası da efendim başka bir adamı kesmiş. Kimse onu bilmiyor. Ondan sonra o başka adamın başına niye bu geldi diyorsun? O başka adam öbürünü bilmem malını gasp etmiş. O ona zulmetmiş. Bu buna zulmetmiş. Bakıyorsun zincirleme trafik kazasıyla sana kadar geliyor küt tosluyor. Sen diyorsun ki bana nereden geldi ya? Kardeşim sana o anda bir şey yapmış. Tam da camiden çıktık arkadaş. Cuma'dan çıktık. Araba bir geldi küt bacağımı kırdı. Ulan meyhaneden çıkarken böyle bir şey olmuyor da camiden çıkarken beni niye buluyor falan falan konuşuyoruz. Hacı abi sen hep camiden çıkmıyorsun. Sen bir zamanda fi tarihinde bir, affedersin bir bilmem nereden çıkmıştın ya. Ha onun şeyi geldi 20 sene sonra Cuma'dan sonra geldi girdi sana, tamam mı kardeşim? Ha sen şimdi onda lan ne yaptık ya, bir günahımız da yok. Lan ne günahın yok, yemediğin nane yok ya. Onun için sen karıştırma, borçlu çıkarsın. Başınıza gelenler ellerinizin kesbettikleri yüzünden. Bak karıştırırsanız çoğunu zaten affediyorum veya fu an kesir diyor. Eğer açarsam dosyaları, kısasa başlarsam her günahına bir suça bir ceza kaidesini işletirsem, adaletimi uygularsam kimse cennete gidemez, kimse kurtaramaz. Adaletimi uygularsam, rahmetimi, lütfumu, fazl-ı keremimi çalıştırıyorum size. İşi karıştırmayın buyuruyor. Ne arıyorsun da? Ma asabeke min hasenetin feminallah. İyi, güzel. Ne geldi? Çoluk, çocuk, ikram, maaş, ikramiye. Ondan sonra yemek, içmek, bolluk, nimet falan. Hepsi Allah'tan geliyor. Ne şüphe? Sen mi hak ettin? Ma asabeke min seyyiyetin. Kötülük, günah, musibet, bela, afat, felaket, fakirlik, hakir. Nereden geliyor? Femin nefsik. Nefsinden geliyor. Peki senin nefsin mi yaratıyor? Haşa. Sebep olma bakımından nefsinin uğursuzluğu, günahlarının şahameti, nuhuseti müsebbip oluyor. Yoksa öbür ayette ne diyor? Kul Habibim söyle ki, küllün iyilikte, kötülükte, afiyette, belada, hepsine min indillah, Allah katından geliyor. Orada ne kastediyor? Yaratılmak bakımından. Burada ne kastediyor? İyilik güzelliği sen hak etmedin. Birkaç ibadetler ettin ama o ibadetlerinle bunu hak etmek nerede? Bir günlük gözünü görme nimetine tüm ibadetlerin yetmiyor zaten. İlave çay içtiğini ne yapacağız? Bir de börek yediğini ne yapacağız? Oho! Bir günde yediklerimizi kıyamete kadar secdede kalsak ödeyemeyiz. Kıyamete kadar secdede kalsak. Oğlu öbürünü bırak. Yediğini içtiğini bırak. Karnının ağrımaması nimet. Gözünün görmesi nimet. Kör olmaması nimet. Şaş olmaması nimet. Bir gözdeki nimetler dünyanın ömrü kadar secdede kalsan ödenmez. Onu konuşmuyoruz. Onun için iyilik güzellikse bendendir. Yaratılmak bakımından da bendendir. Lütfetmek bakımından da bendendir. Kimsenin bende alacağı yok diyor. Ama günahlar ve belalara gelince, bela ve afiyetler yaratılmak cihetinden bendendir. Şerler yaratılmak cihetinden bendendir. Benden gayrı yaratan yoktur. Ama sebep olma bakımından sizin kötü amelleriniz yüzündendir. Bütün Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bak ve izâ radnâ. Biz murad ettiğimiz zaman ennûlike kariyeten. Bir kariyeyi, bir kasabayı, bir memleketi, bir milleti helak etmek. İstediğimiz zaman. Şimdi istediğimiz demeyelim bak yine kaçırıyoruz. Murad ettiğimiz zaman. Murad yani hükmettiğimiz zaman. Tamam mı? Biz bir kariyeyi, çünkü bu bir tarafta uygun da şer tarafında millet yanlış anlar. Anladın mı? Şimdi o zaman der ki mesela şimdi bak şuraya bak şimdi. Ayetin ilerisine bak anlayacaksın ne diyeceğim. Emer ne? Emrederiz. Yani emirler gönderir. Çünkü ya peygamberler gönderir, ya vaizler gönderir, ya varislerini gönderir. Allah Teala bir şekilde kullarına tebliğlerini ulaştırıyor. Zaten ulaştırmadığını mesul tutmuyor. Ulaştırmayan fetret devri, enbiya arası kesilmiş, davet ulaşmış. Ona bir şey yok. Hayvan gibi toprak olursa olur. Kulakları varsa tabii birbirine zulmetmiş falan. Ama ona namaz sormaz, abdest sormaz. Şimdi namaz abdesti rüyada görüp de kılamaz ki yani. Nasıl bilecek namaz abdesti? Ama şey belli tabii, insana zulmetmeyecek, malını gasp etmeyecek. O zaten efendim insani şeylerde herkes, her dönemde insan biliyor ki bu bunundur. Kalkıp onu elinden aldığı zaman da bunun ahirette sorumluluğu var. Bu mahşerde kısaslar yapılacak toprak olmadan önce. Çünkü bunlar cenneti cehennemi hak edecek bir durumları yok. Tebliğ gelmemiş, peygamber gelmemiş. Biz oranın diyor şımartılmış zenginlerine emrederiz. Ne emrederiz? İşte namaz kılın, oruç tutun, işte neyse helallar belli, haramlar belli. Her şeriatta Allah'ın dini İslam zaten. Tek din İslam'dır. Şeriatlarda farklılıklar olabilir. Peki onlar ne yaparlar? Peygamberi inkar ederler, hatta kalkıp katlederler, alimleri reddederler, isyan ederler. Fefesekû fîhâ. Fıskı, fucur, ne kadar benim yolumdan çıkmak varsa son gaz, tam gaz benim dairemden, şeriat caddesinden dışarı çıkarlar. Fısk demek çıkmak demek, huruç demek lügattan. Caddeden dışarı çıkarlar. İslam şeriat caddesi doğru cennete gidiyor, onlar dışına çıkarlar. Ondan sonra işte içkiler, kumarlar, faizler, haramlar, adam öldürmekler, cinayetler, mafyalıklar, ağalıklar, asmalar, kesmeler. Ama birbirinin hakkını yemeler. Gasp etmeler, gücü eline geçiren öbüne bindirmeler, indirmeler. Memleket bunlarla dolu şu anda. فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلِ O zaman benim azap sözüm onlar üzerine hak olur. Hak olur, vacip olur, kesinleşir. Artık kesinleştikten sonra فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا Biz o memleketi kırar geçiririz diyor. Kırar! Nasıl kırar geçiririz? İşte her bir şekilde bir türlü afetle kırar geçirir. Ha bir de tabii var ki toptan melekleri gönderir, kanatlarını altından gerdirir, yerin dibinden söktürür, göğe kadar çıkarttırır, ters döndürür. Vel mütefikete ehva, ters döndürmüş memleketleri helak ettim buyuruyor. Lut kavminden bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Diğer birçok helak olmuş kavimlerim var. Kem kasavna min kariyetin, nice memleketleri kırdık geçirdik diyor. Kânet zalimeten. Oraların halkı zalim idi. Ne demek zalim? Bu zalimlik bir var nefsine zalim, bir de var millete zalim. Millete zalim, demin dediğim, hakkını yer, gasp eder, karısını döver, söver, sokağa atar, çocuğunu bilmem kırar bir tarafını, bir şeyler, insanlara zulmeder, eziyet eder, işkence eder. Haksız tasarruflarda bulunur, malının üstüne oturur. Hadi çık sen buradan der. Güçlü olduğu için gariban adamı evinden atar, arsasından atar. Değil mi? Ağalık yapar. Şunu yapar, bunu yapar. O zalim. Bir de nefsine zalim. Namaz kılmayan nefsine çok büyük zulmediyor. Çünkü yani Allah'ın emrine karşı geldiği için. Kendini cehenneme canını attığı için. Evet, oruç tutmaz, farz oruç mazereti yok. Zalim. Hac farz gitmemiş, zalim. Zekat farz vermiyor, zalim. Öyle mi? Bunlar da kendine zalim. Tabii zekatta fakir fukaraya da taalluk ediyor. Çünkü onların fakirin hakkı. Ondan fakirin hakkını çıkartmadığından orada başkasına da zulmetmiş oluyor. Ama namazda sırf kendine taalluk ediyor. Allah'ın hakkını çiğnediği için çok büyük bir zalim ama nefsine zalim. Her türlü zalim idiler diyor yani. Yani zalim eden. Ve şeyne ba'de kavmen ahir. Ondan sonra onların ardından değişik değişik toplumlar yarattık. O gitti, o geldi. O gitti, o geldi. O gitti, o geldi. Felemma ahassu be'sena. Ne zaman bizim şiddetli azabımızın geldiğini hissettiler, bulutlar, karanlık bulutlar gelmeye başladı. Bazı azaplar göre göre geldi tabii. Bulutun altına bile toplanan kavim, Şuayb Aleyhisselam kavmidir. Bulutun altına toplandılar, yağmur yağacak kuraklıktan sonra diye ateş kıvılcımlar yağdırdı. Mevla hususu topladı oraya. Tabii Şuayb Aleyhisselam kavmini Kur'an'da zikrediyor. Evet. Bizim azamızı hissettiler. Kiminin işte Yunus Aleyhisselam kavminde biliyorsunuz önceden bir karardı, marardı, bozardı. Yer göğü yutacak hale geldi. Onlar tövbeye muvaffak oldular. O arada işte illa kavme Yunus. Yunus'un kavminden başka da azabı görüp de tövbesi kabul olan bir kişi yok. O da Allah peygamberlerini bulamadılar. İman etmek için evine gittiler. Yunus Aleyhisselam da önceden çıktı azap gelmesin diye. Yunus Aleyhisselam da önceden çıktığından dolayı balığın karnına düşürüldü Mevla tarafından ki sen niye benden izin almadan çıktın bıraktın kavmine? Sen bana demedin mi ki 3 gün sonra bunlar helak olacak? E ben sana 3 gün sonra helak olacaklar dedim ama ben de seni helak edecek değilim. Zaten helak edeceksem de o zaman da makam vereceğim demektir sana. Yine orada duracaksın. Ben sana çık demeden niye çıkıyorsun? Hadi bakalım onu at balığın karnına. Ne iş hikmet. Her işte hikmet. Her işte hikmet. E bu sefer Yunus Aleyhisselam kavmi de kurtulacak. Çünkü Yunus Aleyhisselam içlerinde olsaydı iman etmeselerdi azap geri dönmeyecek. Yunus Aleyhisselam'ı bulamayınca dediler o bize ne demişti? Kendini bulamadık. O bize ne anlatmıştı? Şunlar. Tamam biz o Allah'a iman ettik. Onun da peygamberine iman ettik. Adamlar ne akıllı çıktılar. Toptan pazar. Dediler o bize ne demişse kabul ettik. Bitti. Hadi bakalım. Toptan. Ne olacak? Azap gelmiş yutacak. Ama kulaklarından da helallik aldılar. Birbirlerine helallik ettiler. Küçük çocukları aldılar. Sıbyanları götürdüler. Yüksek tepeye çıktılar. Dua kabulü için yüksek tepeler çok önemlidir. Sünnettir. Yüksek tepeye çıktılar. Yüksek tepede koyunları, kuzuları birbirinden anasından ayırdılar. Onlar melediler. Anasından ayrılınca kuzu da meliyor. Bebek de ağlıyor anasından ayrılınca. Ve efendim bebekleri ağlattılar. Hani Allah acısın bize diye. Allah acısın bize. Bak sebebine sarılıyor. Allah acısın bize. Ondan sonra efendim o geldi işte efendim ben senden şunu çalmıştım dedi zamanında dedi. Ulan ne çalmıştın lan çak diye çakmadı öbürü de. Ulan zaten gidiyoruz yani. Ateş kafalarına yağmak üzere. Tamam kardeşim yani başka zaman olsa görüşürdük ama bak. Gibi dercesine o ona helal etti, o ona helal etti. Bizde öyle inatçı insanlar var ki şu anda şu memleketin başına Allah etmesin, Allah muhafaza buyursun. Böyle azap bela gözle görünür hale gelse birbirinizden hakkınızı helal edin dese bu hacı hoca takımında bile öyle adamlar var ki hepimiz geberelim yine helal etmiyorum lan der. Böyle asılı anut. Bak anut diyorum ben tanıyorum böyle insanlar. Tanıyorum böyle insanlar. Allah Allah. Bunlar hacı hoca ya. Hacı hoca. Adamlar hacca gittiler geldiler bir kere birbirine selam vermeden aynı arabada gittiler geldiler. Bu tam bir laf fıkras ya. Ama bu oldu yani. Bir kavga ettiler. Her kabir ziyaretinde türbenin 4 bir tarafında 4'ünden biri oturuyor yani. Ondan sonra da kesin karar alacağız dediler. Aldık mı aldık. Ulan hac yolunda. Hepsi de hacı hoca. Dediler ki belki biri müstesna yani bu söze karışmadı. O hiçbirine karışmadı. O kenarda durdu yani. Dediler ki cennete de beraber girmeyeceğiz. Evet. Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? O varsa onu görürsem ben girmiyorum hesabı. Bunu diyen elfazı küfürdür diyor kitapta böyle laflar. Cennete girmeme seçeneğin mi var ya? Girmiyorsan git cehenneme yani. Ama durum bu. Durum bu. Sen ne diyorsun ya? Bu millet böyle inatçı. Helal-i ben. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi akıllı insanlar. Ne dediler? Dedi ben dedi. Adam gitti. Tuğlayı efendim getirecek. Almış adamın tuğlasını çalmış zamanında. Koymuş onu duvarına. O da ne bizim duvardaki bir tuğla benim yani. O da kendi tuğlasını arıyor. Bizim tuğlayı biri çalmış dedi ama ne yapıldığı belli değil. O gidiyor oradan. Tuğlayı nereden duvarı yıkacak da tuğla çıkacak bilmem ne. Yani uğraşana kadar yıktı duvarı. Lan zaten gidiyoruz. Duvar mı kaldı yani? Allah yerle bir edecek daha. Allah yerle bir edeceğini gördükten sonra duvardan bir tuğlayı, öyle bir tuğlayı çekeyim ki duvarı bozmayayım, artık o mantık işlemez ki. Adam vurdu, yıktı tuğlayı, aldı tuğlayı, götürdü. Ben bunu senden çalmıştım, helal. Tamam, helal olsun kardeşim. Lemma amenu keşefna anu adabel hızri fil hayatid dünya ve mette'anâhum lâhî. Onlar iman edince, peygamberlerinde olmadığını Allah'a acıyarak, rüsvaylık azabını dünyada açtık, kaldırdık ve bir zamana kadar onları uzun zaman daha yaşattık buyuruyor. Yaşattık. Şimdi bir tek ama فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. Bu kadar dünya kuruldu kurulalı buyuruyor. Habibim, senin zamanına kadar bu kadar memleket halkını batırdım, yerin dibine geçirdim. Ne azaplarla müptela ettim. Ama hep azabımızı görünce hepsi iman ettiler. Azabı görüp de iman etmeyen yok. Böyle Ebu Cehil falan. Farklı, böyle birkaç tane farklı gavur çıkabilir. Ama genel manada toplumlar azabı görünce, çünkü peygamber onlara 40 sene anlattı. Aleyhisselam 950 sene anlattı yani. Azabı görünce iman ettiler. Ettiler ama hiçbirine de imanı fayda vermedi. Ancak Yunus'un kavmi müstesna. Neden işte? Akıllılık ettiler, uyanıklık ettiler. Peygamberimiz diyor, eyvah, o da gitmiş. Bekleyelim, burada belamız gelsin. Demediler. Ne dediler? Peygamber olsaydı şimdi, biz hatırlamıyor muyuz arkadaşlar? Bize bu kadar sene vaaz ettik, davet yaptık, tebliğ yaptık. Niye davet etti bize? Allah'a imana, peygambere imana, dini anlattı bize. Biz inkar et. Tamam, ona inkar ettiklerimize dönelim, iman edelim. Peygamber olsaydı bizi neye çağıracaktı? Zaten demişti bize. Onun anlattıklarına toptan iman ettik dediler. Birden azap kalktı. Onun için Müslüman belanın nereden geldiğini bilecek, tedavisine de bakacak. Ama herkese Yunus Aleyhisselam kavmine nasip olan kurtuluş nasip olmadığı gibi bundan sonra da olmayacak. Onun için sen şimdi sıhhatli akılın başındayken, imkanların varken iman edeceksin. Dua edeceksin, zikredeceksin. Yunus Aleyhisselam balın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin ile meşgul. Melekler de onun normal sesini iyi tanıyorlar. Devamlı gece gündüz zikirler, ibadetler göklere yükseliyor. Melekler onun sesini duyurtuyor Mevla. Fakat şimdi denizin karnında, denizin içinde, balığın karnında, o balığı da bir balık yutmuş. İki balığın karnında, balık da gitti yattı dibine. Denizin dibine, en derinine gitti yattı. Yukarıya yakın da değil yani. Balık kendi çıkarırsa seni çıkarırsa, ordu seni orada bıraksa, kussa, sen yukarıya çıkana kadar bittin yani. Onun için kıyıya kadar götür çıkart Mevla buyurdu. Şimdi ya gece karardı. Deniz karanlık. Bir balığın karnında, o balık öbür balığın karnında. Fena da fi'z zulumat. Karanlıklar diyor Kur'an. Karanlıklar içerisinde seslendi. Kime seslendi? Mevla Teala zaten seslenmeden de kalbinden geçirsen de sorun yok. Her şeyi duyuyor. Ama tabii meleklerin de duyması, şahit olması sünnette var. Melekler de duyacak. Ya Rabbi, ben kendime zulmettim. Sen bana zulmetmedin. Ben sana haber sormadan, izin almadan çıktım, bıraktım şimdi. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Sübhaneke, sen zulmeder misin kuluna? Ne yaparsan adalet. Tesbihatını yap. Melekler ne dediler? Dediler, ya Rabbi, bu Taberani kitab-ı duada bu hadis-i şerif zikrediliyor. Bir ses geliyor uzaktan. Yalnız garip birinin sesi. Garip demek gurbette yani. Tanımadığımız bir ses. Fakat yani zikrini anlıyoruz, biliyoruz. Zikrini tanıyoruz, duasını anlıyoruz. Ama sesin sahibini pek çıkartamadık de. Melekler dedi. Mevlana bunu tanımadınız mı? Tanımadık. O benim Yunus kulumun sesi, tesbihatı. Aa, o Yunus kulun ki rahat zamanında gece gündüz hep ibadet ve tesbihat ve zikirle meşgul olurdu. O Yunus mu? Hani onlar tanıyorlar onu çünkü. Evet, o Yunus. Ne olmuş ona ya Rabbi? Niye bu ses böyle derinden geliyor? Balığın karnında. Balık öbür balığın karnında. Denizin içinde, denizin dibinde. Ya! Melekler dediler ki, ya Rabbi! Fezema terhamu! Sen onun bu kadar zaman rahatken evinde, yatağında, neyse işte o peygamberler bizim gibi yatağında evinde şey yapmaz da, rahat zamanında yaptığı zikir ve tesbihleri biliyorsun, onları biz de dinliyorduk, duyuyorduk, ona acıyıp da fetünetciği minel bela, sen şimdi hangi belaya düştüyse o beladan onu kurtarmayacak mısın dedi. Yani şimdi rahat zamanında bu kulu zikrediyordu. E şimdi zora düşüp de zikre başlamadı. Allah Teala diyor, "Ne'am." Evet, rahat zamanında yaptıklarına acıyacağım, acıyorum ve onu kurtaracağım. Melekler sevindiler. Ha, çünkü neden? Ses tanıdık dediler. Tanıdık bir ses geliyor. Niye tanıdık? Rahat zamanında da zikrediyordu olduğun için belada başlamadı ki. Ama Firavun ne yaptı? Yani Firavun dedi. Âmentü ennev. La ilahe illallah âmenet bi benu İsraile ve nemnel müslim. Ben de Müslümanım, iman ettim. Tam boğulmak üzere. Melekler onu da duydu. Firavun'un imanı da duydu melekler. Melekler dediler, ya Rabbi, bir âmentü falan bir şeyler duyuyoruz ama hiç tanımıyoruz bu sesi. İlk duyduk ya. Mevla buyurdu ki, o Firavun'un sesidir. Boğulurken iman etti, zikrediyor. La ilahe illellezi âmenet bi benu İsrail. Efendi Hazretleri hep öyle der. Yunus Aleyhisselam, la ilahe illa ente sübhanekesiyle Firavun'un la ilahe illellezi âmenet bi benu İsrail arasında iman kelimesi olmak bakımından hiçbir fark yoktur. Hiçbir fark yoktur. Fark, o rahat zamanında da söylüyordu, bu sıkışınca söyledi. Tamam. Melekler dedi, Mevlana burada, âlâne, şimdi mi iman ettin, zikre başladın. Fakat asayite kablu ve günte minel müfsidin. Bundan evvel ne isyanlar ettin, ifsatlar kopardın. Hah. Şimdi fark burada. Onun için bu hadis-i şeriften ne mana çıkıyor? Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Te'arraf ilallah fil rakha ya'rif kefi şidde. Rahat zamanında Allah'a iyiliklerle, salih amellerle, zikirlerle, dualarla kendini göster ki, kendini tanıt ki, meleklere de şahit et ki, zor zamanda da Allah'ın rahmeti seni hatırlasın. Allah unutmaktan münezzeh. Ama bazılarını ne yapar? Unutma muamelesine tabi tutar. Kur'an-ı Kerim'de vekîle liyemenen sâkım. Bugün biz sizi unutuyoruz diyor. Hiç unutur mu kurban olduğum? Ama ne demek? Kemanesi cümlikâ eyyumküm azâ. Siz bugününüzün azabına kavuşacağınızı unuttuğunuz için. Yani unutma muamelesi yapar. Unutan ne yapar? Bir meseleyi terk eder. Unuttum, hatırlamadım mı ne yapıyorsun? O işi bırakıyorsun. Hah, ben de terk ederim seni azabın içinde diyor. Bu dünyada da böyle, bu ahirette de böyle. Enkazın altında da Allah hatırladı mı seni Celle Celaluhu rahmeti. Allah'ın rahmeti, zikru rahmeti, Rabbike abdü Zekeriya. Rabbinin rahmeti Zekeriya kulunu hatırladı diyor. Ne demek hatırladı? Allah unutur mu ki hatırladı? Demek ne buyuruyor? Rahmetimi ona taalluk ettirdim, tecelli ettirdim buyuruyor. Çığların altında da Allah sana senden yakın. Deprem 10 kat, 20 kat, 150 katın altında kalsan yine Mevla sana senden yakın. Mevla sana rahmet ederse seni halas eder, seni kurtarır. Ama sen rahat zamanda Allah'ı zikrediyor muydun ki Allah'ın rahmeti seni zikretsin? Fezkuruni yezkurkum. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bunun bir manası da nedir? Rahat zamanda zikredin, zor zamanda ben de sizi rahmetimle anayım, yad edeyim. Bunun bir manası da budur. Öbür türlü nerede? Sen işine geldi mi Allah dersen, efendim, sabah dua okumaz, akşam okumaz, Allah'a sığınmaz, Allah'ın emanına, güvencesine kendini emanet etmez, ailesine emanet etmez, çoluk çocuğunu istidya etmez. Ne yapacağız? Kolay mı böyle rastgele yaşamak? Allah'ın mülkünde Allah'ın ismini anmadan, Allah'ın ayetlerini okumadan kolay mı öyle? Onun için şimdi bunun tedbiri nedir? Tedbiri koruma dualarıdır. Birinci tedbir ne dedim? Zahiri tedbirler. Ön plana alınarak tehlikelerden sakınılmalı, uzak durulmalı genel manada. Ama şimdi bir de Allah'ın kazası kaderi var. İsabet ettirmek istediğin zaman evin ne kadar sağlam olsa da efendim altından fay kırılır veyahut efendim bir obruk olur, oyuk olur, küt içine aldı seni. Ne kadar sağlam olmanın buna karı var mı? Yok. Ona da kim ne fayda eder? Zahiri tedbirlerini alırsan Allah'ın maddi kanunlarına, kevni kanunlarına, bu alemde koyduğu kurallara uyarsan, sebepler alemindeyiz, o sebeplere sarılırsan, burada maddi boyutta beladan kurtuluyorsun. Ama diğer kaza ve kaderlerine karşı, ona hani güç yetmez, akıl ermez, tedbir çökmez, sebep yetmez, öyle işler var. Onlara karşı ne? Onlara karşı ancak Allah'ın duası. Yani Allah'a yalvaracaksın. E neyle yalvaracaksın? Aa, koca karı lafları gibi işte dur. Koca karı derken koca karılar bizden de fazla biliyorlar, onu da söyleyeyim de. Ondan sonra durup dururken işte Allah fazla kaza bela vermesin. O ona, o da ona. Hadi inşallah, hadi maşallah. Bir defa en büyük yanlışınız duada inşallah denmez. Hepiniz duada inşallah diyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. Ya Rab beni affet inşallah. Kabul et inşallah. Kabul etsin inşallah. Ondan sonra Allah korusun inşallah. İnşallah olmaz. Hadis-i şerif nehyetmiştir. Sakın diyor Allah dilerse seni korusun. Öyle bir şey değil mi? Sen adama dua diyorsan, kendine dua diyorsan ya Rab beni muhafaza et. Duada amin denir. İnşallah denmez. Kabul eseri görülünce elhamdülillahillezî bi ni'metî tetimmü s-sâlihât denir. Kabul eseri görülünce. Öbür türlü amin denir. Anladın mı? Her yerde inşallah denmez. Müslüman mısın? Müslümanım inşallah. Denmez. Müslümanım elhamdülillah diyeceksin. Bunun gibi duada da inşallah denmez. Ağzınızı alıştırmışsınız. Hacısı, hocası, herkes duanın peşine inşallah diyor ya. Bu duanı yani Allah muhafaza sünnete muhalif. Sakın böyle de demeyin buyuruyor. لِيَعْزِمَ حَدُونَ فِي mesele. Duanızda azimli olun, yani kararlı olun. Çünkü inşallah dersen Allah dilerse affetsin, dilemezse affetmesin gibi. Tamam, Allah'ın meşiyeti, iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Ama sana diyor ki, sen bana yalvarırken istersen ver, istersen verme gibi yapma bana. Bana mutlaka ver, mutlaka istiyorum, mutlaka beni muhafaza et. Bana diyor, ısrarcı ol diyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُلْحِينَ فِي الدُّعَى. Allah duada ısrarcı olanları sever diyor hadis-i şerif. Herkes ısrar edenden bıkar, hadi git ya peşimi bırak der. Ancak Allah böyle bir kere istedi, iki kere istedi, gevşek istedi, inşallah ver falan bunları sevmez diyor. Kim kapıya asılırsa onu severim buyuruyor. Senin bana çok ihtiyacın yok herhalde, sen böyle gevşek gevşek dua diyorsun. Bunu görmek istemez kulundan. Onun için bizim iki türlü tedbirimiz var dedik. Sebepler alemindeyiz. Ama muhafaza. Neyle muhafaza? Ayet-el Kürsi. Burada tabii çok var. Asr suresi. İşte efendim mesela sabah akşam okunuyor. Ondan sonra Kureyş suresi. Korkulardan kurtulmak için Felak suresi. Bunları bir kere bile okusan. Değil mi? Bunlarda mesela ne yok? Kaf harfi yok. Ne diyor? Efendim, bunlarda olanlar kafidir, bunlarda kaf harfi yoktur diyor mesela. Kaf harfi olmayan sureler, bu sure. Lilafi okunuyor, Velasri okunuyor, Felek suresi okunuyor. Bunlar önemli. Yine en önemli sureler, Alak suresi, İkra, Bismillahirrahmanirrahim'e sonunda secde var. Kadir suresi, İnne Anzelna. Aman ya Rabbi İnne Anzelna. Şimdi İnne Anzelna yazıyorum. Onu hemen kısa zamanda belki çıkartabilirim. Kadir suresinin faziletleri, bir de Kadir gecesinde yapmış gibi diğer zamanlarda yapsan da Kadir gecesini ihya sevabı kazandıran ameller. Çok amel bulamadık. Hadis-i şeriflerin tümünü toplamakla beraber 10-15 amel çıktı. Ama Kadir suresinin faziletleri ne biçim? Buradan Fizan'a kadar gider. Bu inna enzelna kadar, özellikle bu gece yatsıdan sonra, cuma gecesi olsa mutlaka 7 kere okuyun. Mutlaka 7 kere inna enzelna. İnna enzelna zaten selamuniye, selam ve selametten geldiği için. Kadir gecesinde Allah hiçbir şer, irade ve takdir buyurmadığı için, Kadir gecesi selametin ta kendisi olduğu için, yedi. Kadir suresinin faziletlerini inşallah okuduğunuz zaman siz diyeceksiniz ki bu neymiş ya? Nasıl bir şeymiş ya? Biz bir abdestten sonra biliyoruz. Onu da biliyoruz mu bilmiyorum, yani biliyor musunuz da. Bir kere, iki kere, üç kereye kadar abdestten sonra biliyoruz. Geri kalan yine bir de cenazeyi gömerken yediğinden zenne kefenine koyuyoruz. Ölü azap olunmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Efendim, daha yani yüzlerce Kadir suresi, bak yüzlerce diyorum yani. Yüzlerce Kadir suresine fazilet var. Bunların en mühimlerinden birisi de selamet ve kurtuluş. Özellikle güneş doğarken. Güneş doğarken bir inna enzelna, bir de kul yavül kafirun. Bütün belalara karşı. Güneş doğarken okuduğun zaman da 70 rahmet geliyor, 70 muhafaza geliyor. 70 rahmet o anda. Güneş doğarken bir kere kafirunla beraber. Ondan sonra peşine Nas suresi de okusanız iyi olur. Felek, Asır, Kureyş, bu üçü de birleşir. Ondan sonra Alak, batıni ve zahiri, görünen görünmeyen, maddi manevi, kalbin de bozulmasından tut, münafıklıktan tut, şüpheye düşmekten tut, vesveseye girmekten tut, itikat bozulmasından tut. zahiri ve batini. Abdülkadir Geylani de radıyallahu anh buyurur. Ebu'l-Hasen Şazeli'de de var. Bu dört sure. Alak suresi. Yani İkra Bismi Rabbike. Ondan sonra Kadir suresi. Zaten onun peşine geliyor Kur'an'da. İnne enzelnâ. Sonra efendim Zilzal suresi. Zilzal izâ zülzile. Zaten Kur'an'ın yarısına denktir. Bir izâ zülzile Kur'an'ın yarısına denktir. Eşit. Yarısını okumuş kadar da sahih hadistir. Sonra Kureyş suresi. Kureyş deminkinde de üçten bir tane çıkabiliyor. Burada bir de Kureyş geçti ya şimdi. Hadi size bir tenzilat yapalım. Kureyş iki yerde de var ya, iki kere okumaya gerek yok. Kureyş'i de bir kere okudun. Ne oldu? Bunlar zahiri ve batuni, Allah Allah. Ne diyor? Şirkten, şekten, dini meselelerde itikad şüpheye düşmekten, suizandan, insanlar hakkında kötü düşünmekten, suitikattan, ehl-i sünnet dışı inançlardan emin olur, kesin. Bu dört sure mesela. Muhafaza, muhafaza, muhafaza. Muhafazanın sonu yok. Şimdi en kuvvetli muhafaza nerede görülüyor? Ayetel Kürsi'de görülüyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Ayetel Kürsi'yi herkes artık avam bile, sıradan insanlar, hiç kitap okumayan, sohbet dinleyen insanlar bile bilirler ki arabaya binince bir Ayetel Kürsi. Yani namaz abdestlilerden bahsediyorum. İşte evden çıkarken bir Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi en meşhur değil mi? Koruma içinde Ayetel Kürsi en meşhur. En meşhur olmayı da hak ediyor. Yatarken, kalkarken, şeytana karşı, iblise karşı, evini muhafaza, komşuyu muhafaza, etraftaki komşuların evlerini muhafaza. Hep sahih hadis. Ayet-el Kürsi. Yalnız bu Ayet-el Kürsi'ye sabah akşam efendim birkaç ayet daha eklersen bu ne oluyor? Sahih hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Her kim sabah çıktığı zaman yani imsaktan hemen sonra başlıyor vakit. Artık ne kadar erken okursan o kadar garanti süresi erken başlar. İmsaktan hemen sonra keşke imsakta hep uyanık olsak da imsak olur olmaz hemen garantiye girsek. Bismillahirrahmanirrahim de aynı tabii. Sabaha varır varmaz işte imsaktan sonra artık en nihayet sabah namazından sonra herhalde okuyorsun zaten. Okuduğuna bir de bu adleri eklersen. Ha ama şöyle yapsan daha iyi olur. Namazdan sonrasını, namazdan sonranın faziletleri için. Oku sonra bir Ayet-el Kürsi daha oku, bu ayetleri ekler. Mümin suresinin başında. Bu hadis-i şerif sahihtir. Tirmizi'de geçiyor, Darimi'de geçiyor, Bezzar'da geçiyor, İbn-i Sünni'de geçiyor, Beyhaki'de geçiyor, Ebu Nuaym'de geçiyor. Sayfa 34. Ezkar 2. ciltte. Şimdi bana diyor koruma tedbiri ben sana. Bana en kuvvetli koruma tedbirini söylüyorum sana. Ayet-el Kürsi'den, bana Kur'an'dan söyle, hadisten söyleme. Tamam sana? Kur'an'dan söylüyorum. Efendim, tabii hadisten söyleme diyenin yeri yok, yatacak yeri yok da. Şimdi, Ayet-el Kürsi okur. Men kara Ayet-el Kürsi. Kim Ayet-el Kürsi okursa? Hine yusbihu sabaha çıktığı zaman. Ve hamim ila ileyil masir. Hamim tenzilül kitabı minallahil azizil alim gafiriz zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi zittal. La ilahe illa huve ileyhil masir. Sadakallahu l-azim. Ayet-el Kürsi'nin üçte biri kadar etmiyor bile değil mi? Yani Ayet-el Kürsi'nin üçte biri kadar yok yani. Fazla bir şey değil. Hamim'den başlıyorsun. Bu surenin adı Mümin Suresi. Gafir diye de geçiyor. Yani iki ismi var da şimdi bilmiyorum. Musaflarda Mümin de yazar, Gafir de yazar. Mümin Suresi, Gafir Suresi. Bunun başından ilk ayet hamim, ikinci satırda mı ne geliyor? İleyhil masire kadar. Tamam mı? Hamim bir ayet desek, iki, üç ayet yani. Gafirin, üç ayet kadar. Ama tabii Ayet-el Kürsi tek ayet ama bundan üç misli, dört misli fazla, büyük. Onu konuşmuyorum. Kim Ayet-el Kürsi'yi okursa, peşine de bu Gafir suresinin başındaki hamimden İleyhil masire kadar okursa, sabaha çıktığı zaman hufiza korunur. Muhafaza altına alınır. Bak Tirmizi hadis kaynaklar öyle diğerleri gibi değil. Çok kuvvetli kaynaklar. Neyle? Bihima bu iki ayetle. O üç ayeti hepsini bir saydı yani. Şey olarak okunacak olarak bir. Hamim'in başından. Bir Ayet-el Kürsi. İki de Hamim'in başından. Üç ayet. Onun için bu ikisiyle. Ne zaman kadar? Hatta yümsiye akşama varıncaya kadar. Akşam ne zaman? Allah-u Ekber güneş battığı zaman, oruç tutan açtığı zaman, o vakte kadar kesinlikle korunur. Ve men karahuma, kim bu ayetleri okursa, hine ümsi, akşama vardığı zaman, hufuza bima, bunlarla beraber korunur. Ne zaman kadar? Hatta yusbiha, akşam ezanında okudu, ta ki imsak vaktine kadar bütün şerlerine korunur deyince, neden korunur diyor mu? Bak bazı hadislerde diyor ki hırsızdan. Bazı hadiste diyor ki kahinden. Bazı hadiste diyor sahirden. Bazı hadiste diyor iblis ve ordularından. Çok hadis var. Ama bu hadiste ne diyor? Hufiza korunur. Bitti. Muhafazanın her türlüsü. Her çeşidi, her şeyden. Her şeyden. Korunur bitti. Ben buna iman ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah'tan öğrendiğini söyler. Her buyurduğu vahidir, hevadan konuşmaz. Tirmizi hadis, bütün kaynaklar burada, sayfa 34. Bu sizin için çok önemlidir. Okunuşu da burada efendim var. 37'nin sonunda da Ayet-el Kürsi'den sonra okunacak Ayet-i Kerime. Bir de duası var. Şimdi korunmak için bu dua şartı var mı? He? Yok. Hadiste böyle bir dua geçti mi? Geçmedi. Geçmediyse hadiste, hadiste vaat edilen muhafaza müjdesi için bu duayı okuma şartı var mı? Yok. Peki, ben zikirden tasarruf yap. Buna zikirden tasarruf olur mu ya? Neyse hocam, ben zaten sabah namazından sonra Beyatel Kürsi okuyorum ya. He, bunu da ona eklesem muhafaza olur mu? Ne diyeyim ben sana şimdi? Olur yani. Olur. Ama bence sen o Ayet-el Kürsi'yi namazdan sonra okuyan efendim Allah Teala ruhunun kabzını tevelli eder. O sonra dolu müjdeler var cennete girmesine, bir tek ölüm manisi kalmıştır vesaire vesaire vesaire. Sen namazdan sonra okunma şeyini ayrı bir oku. Bunu da Ayet-el Kürsi'yle Mümin Suresi'nin başını bunu da muhafaza niyetiyle oku. Çünkü neden? Niyet çok önemlidir İslam'da. Orada namazın da farzın akabinde. Ama bir insan, ya şu hiç farkım yok, şu anda şöyle oldu, böyle bir işim var. Hakikaten sıkıştım, orada beni konuşturacaklar falan. Ben sana olmaz demiyorum. Çünkü Ayet-el Kürsi peşine de Mümin Suresi'nin başından 3 ayet gelmek. Tamam, olur. Ama ayrı okusanız daha iyi olur. Dua okuma şartı var mı? Dua okuma şartı yok. Ama dua nasıl bir dua biliyor musun? Dua şöyle bir dua. Allah'ım diyor, ya gafuran zemşini. Allah Teala buyuruyor ki, ben günahı bağışlayanım diyor şimdi o ayette. O da peşine diyor ki, İğfirli zembi, madem öyle günahımı mağfiret edelim. Kabilit tevbi diyor, tevbeyi kabul eden de benim diyor. O zaman tekabbel tevbeti vafan, afeyle tevbemi kabul eyle diyor. Ya şedid el ekab, azabı çok şiddetliyim diyor. Diyor ki, ya Rabbi la tuakibni, bana azabına maruz etme diyor. Bak şimdi her ki ayeti okuyor, bir kelime söylüyor. Ondan sonra. Tabii peşine, ayetin arasında değil. Ayet bittikten sonra. Ayetin manasıyla ilgili. Zittavul. Tavul demek lütuf sahibiyim. Çok iyiliklerim, bahşişlerim, inamlarım var. Allah'ına tul aleyye minke bir rahmetin. Ya Rabbi madem o kadar yani nimet sahibiyim buyuruyorsun, kendini methediyorsun, şanına layıktır. Bana da lütfeyle diyor. Herkes lütuftan nasibini aldı da bir ben mi kaldım diyor. Kurban oldum sana Allah'ım. Ben de senin kulunum diyor. Bana da lütfundan ihsan ediyor. Ya men ileyil masir. Ayette ileyil masir. Varış ancak Allah'adır. Diyor ki ey bütün herkesin varışı dönüşü sonu sonucu ancak kendisine ait olan zat diyor. İc'al masiri ila hayrin ve cemi'il müslümin. Benim de bütün Müslümanların da varışımızı, akıbetimizi hayreyle diyor. Amin. Amin. Amin demek de buradan olmaz. Okursun Ayet-el Kürsi'nin peşine. Bir hamim el mümin peşine. Üç ayet. Duasıyla beraber kaç satır biliyor musun? Duasıyla beraber 4,5 satır. Yani benim puntolar büyük. Ayet-el Kürsi'nin hepsini, Ayet-el Kürsi'nin yani hamimin duasıyla beraber hepsi Ayet-el Kürsi'nin yarısı ancak. Yani yarısını biraz geçer. Ayet-el Kürsi'nin yarısı kadar duasıyla beraber. Sorun var mı yani? Okursanız duasında, bu duası da nereden geliyor biliyor musun? Efendim, şimdi peki Allah bunu demin dediniz ya hadiste neyle neden korunur? Korunur. Peki neyle korunur? Ya neyle korunur sana ne? Alimlere bunu sormuşlar. Alimler diyorlar ki ya Allahu Teala Her türlü kötülükten onu koruyacak. Bu ayetlere melekler görevlendirmiş. O melekleri o kişiye taalluk ettirir, muhafazası için görevlendirir, koruma melekleri gönderir. Ya bizzat kendisi Allah-u Teala, her şeyi yaratan Allah-u Teala. Allah-u Teala kendi ondan şerri çevirir. Yahut da Allah-u Teala gelen şerri ondan çevirir. Ya da gelecek şerri ondan çevirir. Ya onu şerden çevirir, ya onu şerden çevirir, ya şerri ondan çevirir. Anladın mı? Ne anladın? Yani mesela işte ya aslan gelip seni yiyecekti, ya aslanı senden çevirir, ya da seni aslanın karşısına çıkartmaz, senin yolunu ondan çevirir. Anladın mı? Ha şimdi anladınız herhalde. Ya şerri senden çevirir, ya seni şerden çevirir. Ne yaparsa yapar. Allah senden şerri çevirir. Niye? Âyet-el Kürsi ile Mü'min suresinin başındaki ayetlere bu hassayı koymuş. Sen de bana diyorsun ki röportaj yapabilir miyiz? E yapalım, ne soruyorsunuz? Bu belalar ne olacak? Âyet-el Kürsi, bir de Mü'min suresinin başını sabah oku, akşama kadar, akşam oku, sabaha kadar. Eğer namazını kaçırma, bunlara devam et, ondan sonra gel bana. Neyle ispat edeceksin tabi okuduğunu var ya dava. Ses kaydı mı alacaksın? Ne yapacaksın? Bir şey yok. Ben Resulullah'a iman ettim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de iman ettiysen, bu mesele itikat meselesidir. Asla onun korunur buyurduğunun kimse muhafaza perdesini delemez. İşte şimdi burada bir de Duhan Suresi ile olan rivayet var. O biraz uzun tabii. Duhan Suresi, Hamim İleyil Basır, bir daha Tel Kürsi. Bir Duhan Suresi, Duhan Suresi 3 sayfa zaten. O çok özel de, özel bir muhafaza için yapılabilir. Ama o hadis-i şerif zaten İbnül Esir'de falan geçiyor. Ama sahih olan kaynakları demin zikrettim. Âyet-el Kürsi ile Mü'min Suresinin başı yeterlidir. Şimdi bu dua nereden çıktı? Hamim el-Mü'minin duası. Bu nereden çıktı? Sabit el-Bünani radıyallahu teala. Bu İmam el-Lalikani, keramatül evliya. Velilerin kerameti haktır. Velilerin kerameti haktır. Bunun ispatına İmam Lalikai, Ehl-i Sünnet imamlarından büyük muhaddis İspat-ı Keramat-ül Evliya diye kitap yazdı. O kitap çok kıymetlidir. Hadis kaynağıdır. Direkt hadis kaynağıdır yani. Onda da var. İbn-i Ebi Hatim'de de var. Şimdi Sabit el-Bünani radıyallahu teala çok büyük bir velidir. Velilerin en büyüklerindendir. Kabrinde namaz kılma nimetine mazhar olmuş. Allah-u Teala, ya Rabbi, kabirde namaz kılmayı bir kuluna nasip ettiysen beni de o kuluna bağışla diye dua etmiş. Ve hakikaten kabrinde defnedenler, yani kabrinde derin kazdırmış, vasiyet etmiş. Kabrinde defnedenler zaten onlar bırakmış, tahtaların şeyini kapatalım da, yani üstünü kapatalım derken mübarek ayağa kalkınca küt bütün cenaze şeyleri, mürettebatı yere düşmüşler dirildi diye. Fakat yine de tabii kapanmış çünkü vasiyeti öyle. Bu ümmetten kabirde namaz kılan bir kişi, Sabit el-Bünani değil mi hocam? Bir kişi rivayet ediliyor. Kabirde namaz kılan, kabirde zikreden, salavat okuyanlar var. Bu Emir Bukhari işte şu açtıramadık mübarek ziyarete. O kendi kıbleye döndü ve salavat-ı şerife okudu. Yine millet pat küt yıkılanlar, düşenler falan. O meşhurdur kitaplarda. Fakat bu ümmetten kabirde ayakta namaz kılan, kabrinde ayakta namaz kılan denince çok Sabit el-Bünani. Yine bak onu hocam şeyine. Sabit el-Bünani radıyallahu teala. Şimdi bu zat diyor ki efendim bir kere Küfe'deyim diyor. Küfe'de kırsaldayım diyor. Yani böyle ormanlık bir alandayım. Kim var yanımda? Zübeyr radıyallahu anh oğlu Mus'ab ibni Zübeyr. Mus'ab da sahabeden değil mi hocam? Hazreti Zübeyr'in oğlu. Bir Abdullah ibni Zübeyr var, meşhur Mekke'deki halife olan. Haccac'ın şehit ettiği. Evet, bu da onun demek kardeşi. Mus'ab ibni Zübeyr. Hazreti Zübeyr var ya meşhur, benim ümmetimin havarisi, aşere-i mübeşşereden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, halas Safiye validemizin oğlu. Hazreti Zübeyr'in oğlunun adı Mus'ab. Mus'ab ibni Zübeyr. Mus'ab ibni Zübeyr. Sabit el-Bünani de tabiinden tabii, sahabe görmüş oluyor bu durumda. Tabiinden ulularının ulularının en büyüğü. Kırsaldayız diyor. Mus'ab radıyallahu anh da benle beraber. İki rekat namaz kılayım diye diyor. Bir bostana gittim diyor. Şimdi eskiden mübarekler ihlas olsun, riyadan uzak olsun diye namazı nerede kılıyorlardı? Mesela böyle millet duruyor bir yere, onlar gidiyorlar, uzaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar. Kimsenin görmeyeceği bir yere bayağı bir kafileden ayrılıyorlar, gidiyorlar. İki rekat kılayım diye. Yani tenha yerde kılarsa çok fazla değil. Biz ne yapıyoruz? Geliyoruz, geliyoruz, milletin gözüne gireceksin. Şöyle bakıyoruz, bir de bakıyorlar mı bakıyoruz. Allah Allah. Adam da ne biçim işrak kılıyor ya falan. Ya bak diyor, ta diyor, gittim diyor, bir bostana gittim diyor. Oradan diyor, gittim diyor. Bostanda namazımı kıldım diyor. Zamm-ı surede, namazda zamm-ı sure biz ne okuyoruz? İnna taynaya otomatiğe bağlamışız. O da diyor, zamm-ı surede diyor mu diyor? Hamim. Tenzilül kitabı minallahil azizil alim. Ben diyor, zamm-ı sure okuyorum diyor. Üç ayet okudum. Üç ayet okudum ki, kurşuni renkli. Kurşuni renkli biliyorsunuz, kurşunun rengi. Kurşuni renkli bir katırın üzerinde biri geldi diyor. Ben namazdayım diyor, yanıma geldi diyor. Böyle gözümün önüne doğru önüme geldi. Üzerinde Yemen işi şallar var. Ondan sonra ben şimdi diyor gafiriz zembi dedim diyor. Dedi ki diyor, ya gafiraz zemb, iğfir zembi dedi diyor. Allah Allah, ben de namazın isteğim var. Kabili tevbi diyorum işte. Tekabbel tevbeti dedi diyor. Şedidili kabi diyorum, sırayla okuyorum diyor. La tuakibni işte. Ya şedidel ikab, la tuakibni. Ya kabile tevbi, ikbel tevbeti. Zittavul dedim. Ya zittavul tur aleyye minke bir rahmetin dedi diyor. Ya ve ileyil masir dedim diyor. Ya men ileyil masir, ical masir ila khair ve cemi'ül müslimin dedi diyor. Allah Allah. Ben diyor kimdir, nedir, gizlendim. O da Musab İbni Zübeyr'le beraberiz. Başka kişi yok. Musab da yok yanımda. Onu da terk ettim, uzağa gittim. İki rekat nafile. Namazı bitirir bitirmez sağa baktım kimse yok. Sola baktım kimse yok. Önüme baktım kimse yok. Ardıma baktım kimse yok. Allah Allah. Ondan sonra diyor geldim diyor Musab İbni Zübeyr'i buldum. Yani onunla beraber diye. Üzerinde Yemen işi şallar bulunan bir adam yanınızdan geçti mi dedim diyor. Bunlar dediler, biz kimseyi görmedik. Fakat peki dediler, kim olabilir acaba? Şimdi o söylüyor, kim olabilir? O Musab İbni Zübeyr büyük zat. Böyle aramızda diyor. Dediler ki, bu sahrada İlyas aleyhisselam, İlyas Nebiyullah ibadetle meşgul olur. Biliyorsunuz Hızır İlyas, Hızır Aleyhisselam da hayatta, İlyas Aleyhisselam. Şimdi Hızır Aleyhisselam neyle, nerelerde ikameti? Denizlerde, adalarda. Esas ikameti. Hep buralarda gezinir ama yani esas ikameti denizlidir onun adı. Bahridir. İlyas Aleyhisselam'ın lakabı nedir? Berridir. Karalardan sorumlu. Esas İlyas Aleyhisselam çöllerdedir. İlyas Aleyhisselam çöllerde. Çöllerin ortalarında İlyas Aleyhisselam'la Evliyaullah karşılaşırdılar. Hatta mesela Beyazıt Bestami'yle olsun, İbrahim Ethemler hep söylüyorlar. Böyle çölü tek başımıza geçelim dedik. Hiç kimsesiz, devamlı ibadet, namaz tek başımıza gidiyoruz. Öyle çöller, adam ölür gider aç, susuz, kimse yok. Kimse varken geçemezsin şimdi. Kafileyle geçemezsin yani. Şimdi onlar tek başına. Ama diyorlar bakıyoruz, ne zaman biz de bir namaza duruyoruz. İleride bir bakıyoruz, bir zat duruyor. İşte o hep İlyas Aleyhisselam onlara görünmüştür. Evliyaullah'a çöllerde ama. Öyle gelip de camiye falan gelmez. Hızır Aleyhisselam her yere gelir. Ama İlyas Aleyhisselam sade çöllerde bulunur. Mefaviz işte yani kimsenin gelmeyeceği, gitmeyeceği, ıssız, sessiz dersin ki burada canlı yaşamaz ya. İlyas Aleyhisselam orada bulunur. O zaman diyor karar verdik diyor. Musab İbni Zübeyr de dedi ki İmam Sabit el-Bünani o da dedi ki efendim bu İlyas Nebi'dir. İlyas Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi ve bu duayı Sabit el-Bünani Hazretlerine bir peygamber duasıdır. İthaf etti, hediye etti buna. Bak bu ayeti okurken her bir ismi şerifte bir dua yap. Her ismi şerifte bir dua yap. Ya tabi ayetin arasında duayı sok demiyoruz. Ayet bitti ileyil masir. Başlıyorsun. Ya gafir azzembi, gıfir zembi. Ya kabilet tebbi, tekabbel tebbi. Ya şedide le kabla tuakibni. Ya zettavli tur aleyye minke bir rahmet. Ya men ileyil masir, ical masir ila hayrin ve cemi'il müslimin. İmam Yafii de bunu zikretmiş. Bütün ulema ve meşayih bunu amel etmiş. Bu da Ayet-el Kürsi okuduktan sonra Mümin Suresinin başına okursun muhafaza için. Peşine de bu duayı her zaman okuyamasan da, ezberlersen kolay, ezberleyemezsen de, her zaman okuyamasan da İlyas Peygamber aleyhissalatü vesselamın Sabit el-Bunani Hazretleri'ne öğrettiği özel bir ithaf, özel bir hediye, özel bir ikram çölün ortasında o zata Evliyaullah'ın kerameti kitabında geçiyor bu. Neden? İlyas aleyhisselamı görmesi keramet. İlyas aleyhisselamı görmesi keramet. İşte onun için bu duadan da mahrum olmamak lazım. İmam Nevevi Hazretleri diyor ki, bir insan diyor, mesela ben sabah akşam korumaya ihtiyacım var, bunu devamlı okuyacağım. Ama bu duayı devamlı okuyamayabilirim falan. Tamam, okuyamayabilirsin. Ama İmam Nevevi diyor ki, bir zikri, bir duayı ömründe bir kere bile yap ki, ahirette onun ehlinden sayarlar diyor. Bir de bakarsın İlyas Aleyhisselam'ın ümmetinin bereketlerinden, cemaatinin işte bu zikri yapmak suretiyle o öğrettiği için bir de ondan şefaat gelir. Hiç ummadığın yerden bir şefaat gelir. Neden? Sen benim öğrettiğim zikri yaptın. Onun için, muhafaza için, daha burada sayısız okunacaklar, yapılacaklar, amel edilecekler. Biz ne yapalım? Bir, maddi tedbirlerini al. İki, manevi tedbirlerini al. Dua silahül mümin, müminin silahı duadır. La ruddül kaza illet dua, kazayı belayı ancak dua geri çevirebilir. Aleyküm ibadallah biddua. Ey Allah'ın kulları duadan, zikirden ayrılmayın. Acizün nas. Men acizan dua. Dua yapamayandan daha beceriksiz ve aciz kimse yoktur. Her şey için dilekçe lazım, kuyruk lazım, sıra lazım, bilmem ne lazım. Ağasıyla, paşasıyla görüşüp bir işini gördürmek için ne kadar prosedür lazım. Ama Mevla'nın kapıları açıktır. Her zaman Mevla bize icabet etmeye hazırdır. Celle şanu celle celaluhu. Siz dua edin, ben kabul edeyim diyor. Hüdûûnî estecîb lekûm. Efendim, sabah zikretme, dua etme, beladan muhafaza isteme. Sen kimin mülküsün? Allah'ın. Kimin mülkündesin? Allah'ın. Bu alem kimin yönetiminde? Allah-u Teala'nın. Efendim, gökten Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor. İnsanların günahları yüzünden karıncalar bile helak olacak efendim, buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ki olmuyor mu? Olmuyor mu? Şu anda denizdeki bütün balıkların nesli bile bozulmadı mı? Bütün balıklar bile civaları yutmadılar mı? Şu anda balık yiyin, balık yiyin, balık yiyin. Şimdi bak ola balık yiyorsun, balıktan bütün civa geçiyor. Neden? Bütün denizleri kirletmişiz. Ondan sonra önüne gelen bir şey atmış. Efendim balıklar hep civa olmuş. Şimdi bizim gördüğümüz bazı balığı çocuğumuz göremeyecek yani. Şurada boğaz diyorsun. Çengelköy'e gidiyorsun, orada bir kahve içeceksin, çay içeceksin, lahım akıyor. Çengelköy'de. Kokudan duramıyorsun. Hele yazın hiç duramıyorsun da, eski Haliç'e döndü, eski Haliç'e. Haliç daha temiz. Boğaz, böyle akıtıyorsun. Ya kardeşim, sen neden bahsediyorsun ya? Neden bahsediyorsun? Yani insanların fesatları, ifsatlarından, zahara fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların elleriyle yaptıkları kendi amelleri ve suçları ve günahları ve tedbirsizlikleri, işte zulümleri, efendim hukuksuzlukları diyebilirsin, kanunsuzlukları diyebilirsin, öyle ya şimdi. Her şey ayette hadiste yazmaz ki şimdi. Ama sana diyorlar ki şunlara riayet et. Neden? Toplumun menfaati için yani. Ama insanlar bunları çiğnediği için karada da fesat çıktı. Denizde de fesat çıktı. Ormanlar da kalmadı. Koca Avustralya kıtanın ormanları hep gitti yandı. Kıtanın ormanları. Gittiler, develeri kendileri öldürdüler, su içmez diye. Ne kadar suya muhtaçlar ki? Devenin, 1000 tane devenin içtiği sudan Avustralya kıtası zarar görecekmiş. Avustralya kıtası. 1000 tane deve nereden bak yemek suyu hortumlayacak ya. Develeri resmen öldürdüler, su içmesinler diye. Bütün hayvanları yandı hayvanlar. Hayvanlar yanmış, her yer yanmış. Ondan sonra ağaçlar kesilmişler. Kesenin altına, hayvan üstüne düşmüş. Karalarda, denizlerde. Efendim, fesat çıktı. Neden? İnsanların kendi günahları, kendi suçları, kendi tedbirsizlikleri, kendi ihtiyatsızlıkları. Ne din var, ne dünya var. Niye böyle? لِيُذ۪يقَوْنْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا Yine ben onlara yaptıklarının hepsinin acısını tattırmıyorum. Tattırsam öbür ayete geç. Böyle yuahidullahu nase bima zalemu ma taraka ala zahriha min dabbe. İnsanların günahları yüzünden azaplarını toptan yapacak olsam ve acil verecek olsam yeryüzünde değil insan bir canlı ayağın üzerinde dolaşan karınca bile bırakmam. İnsanların günahlarının uğursuzluğu hayvanatı, mahlukatı da götürür diyor yani. O kadar. Velâkim ve kırum ilâ celim müsemmâ. Saatli bombayı kurmuşum, bekliyorum. Nasıl olsa benden bir şey kaçamaz. İlmimde her şey bellidir. Vakti müteayindir. Adı konmuş bir süreye kadar onları tehir ediyorum. Feydâ câecelûm. Azaplarının, helaklarının, ölümlerinin neyse, ne sebepleyse. Vakti geldiği zaman... فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِي بَصِيرًا Allah kullarını hakkıyla görendir. Kim hak etti, kim hak etmedi, kim suçluydu, kim namazlıydı, kim abdestliydi, kim kusurluydu, kim zinadaydı, kim ne yapıyordu? Ben görüyorum. Merak etme. Kimseyi şaşırmam. Namaz kılanı namazsız yazmam. Zina edeni, efendim, ibadetli diye defterini karıştırmam. Ben görüyorum. اِنَّ رَبَّكَ Ne bilmirsat. Rabbin gözetimdedir diyor. Habibim senin Rabbin gözetimdedir. Murakabe. Her şey takip altında. Bir şey kaçmaz. Senden önce Yahudi'den kork, İsrail'den kork, Amerika'dan kork, CIA'den kork, Mossad'dan kork. Ondan sonra ya millet artık koca karılar bile birbirine telefonumuz dinleniyor galiba demeye başladı. Allah Allah. Seni de ne dinleyecekler? Pırasanın tarifini mi öğrenecekler? Hacı anne yani lahananın ezmesini mi anlatacaksın ya? Herkes böyle paranoyak olmuş. Dinleniyoruz galiba yankı yapmaya başladı diyor. Allah Allah. Yankısı ne olur bilmem nesi ne olur. Kardeşim Mevla diyor ki hepinizi gözetimdeyim. Hiç Allah'ın gözetiminden aldıran yok, aldırış eden yok. Amerika'dan, Yahudi'den, dinsiz, kitapsızlardan, korkmalarından FETÖ zaten millet hepsini paranoyak yaptı. Herkesin odasına bir şey yerleşti. Herkesin derken, işine geleni yani, lazım olanı. Senin gibi dosya masrafı bir şey kabul etmesene. Sana dosya yapsa masrafı kaldırmazsın yani. Bir şeyin yok ki. Adama zararın yok. Zararı olmayana bin yaşa dediler zaten. Kimin zararı var gel bakalım. Ondan sonra onlara özel muameleler yaptılar. Kimin saati, kimin evinde kaldıysa falan. İşte ondan sonra adamın saatine kadar, her şeyine kadar. Ondan sonra Allah Allah. Bir de ondan sonra zaten herif telefonları dinliyor. Adam da telefonda sevgilisiyle bir şey konuşuyor. Halbuki adam da evliya gibi geçiniyor. Ulemadan. O sefer FETÖ'yü ziyarete gidiyor. FETÖ de diyor ki sen diyor ne bozuk adamsın diyor ya. Namaz abdest sop içim diyor. Bir de sevgili tutmuşsun konuşuyorsun. Adam estağfurullah efendi hazretleri diyor. Az daha desek ki peygamberim kabul edecek yani. Halbuki telefonu dinledi herif yani. Millet telefon yani FETÖ bütün evliyalığı nereden geliyor FETÖ'nün? Telefonlar dinleniyor. Dinlenen özel bilgiler aktarılıyor. Adamın dosyası var. Sen de gidiyorsun senin gece karından konuştuğunu söylüyor. Allah'tan başka kimse yoktu diyor. Demek bir de bu varmış diyor ya. Tövbe estağfurullah. FETÖ'ye böyle adam zannedip gittiler. Perişan etti, kendini de helak etti, millet de helak etti. Telefon dinlemesi. Ya kardeşim o kimi dinliyor? Kaç kişi dinleyecek? Dinlediğinde de kaçını dinleyecek, kaçını dinleyemeyecek? Bir su sesi açarsın hışırtı. FETÖ'den kurtulabilirsin yani. Ama şelalenin yanına gitsen Allah'tan kurtulabilir misin yani? Şelale çok gürültülü. Kendini bile duyamazsın. Şelalede şuradan şuraya ooo bağırıyoruz. Ama FETÖ'ye mesela güzel çözümler var değil mi? Kameranın yerini bilsen, üzerine bir örtü, bitti yani. Ha? Bir örtülük canı varmış. Veya dedim sana bir su sesi, bir hışırtı, bir cemir, memur diyorsunuz işte bir şey kesen, sinyal kesildi mi, FETÖ'nün mesihliği, mehdiliği çöpe gitti. Ulan adam hakkında bir rapor yok ya. Yok tabii sen. Ne biliyorsun ki ne konuşuyorsun? İçindeki karnındakinden haberin yok sana. Ha. Ama Mevlana buyuruyor, ben gözetimdeyim. Hiçbir şey mani değil. Perde mani mi Allah? Celle Celaluhu. Yorgan mani mi haşa? Ya sen bile içini göremiyorsun. Damarların içini. Mevla Teala hepsine vakıf mı? Vakıftır. Neden bahsediyorsun? Kimden bahsediyorsun? Sen Allah'tan korkacağına, onun korumasına sığınacağına, Canını malını Allah'a emanet edeceğine kimlere emanet ediyorsun? Kimlerden medet bekliyorsun yani? Onun için tedbir. Tedbir, Allah'la iyi geçineceğiz. Celle Celaluhu. Haramlardan sakınacağız. Ölüme hasır olacağız. Devamlı ölüm gelse ehl-i sünnet itikadı ve zikir üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Şehadetini, kelime-i tevhidi, Kur'an-ı Mecid'i ya Rabbi cümlemize son anımızda, son nefesimizde kolayca ve zevk alarak okumak nasip eyle. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Ben neler konuşmak için çıktım? Hiç aklım, yani getirdiğim kağıtlardan bir şey konuşamadım. Ama çok da uzatmak istemiyorum da. İnşallah Rahman. Şimdi kardeşim, ne buyuruyor Rabbimiz? Estağfirullah. Kul ma ya'beu bikum rabbi levla du'a'ukum. Sizin bana duanız, yalvarmanız, sığınmanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Tahta değilsiniz ki, bak orada efendim lambiri olmuş, lambiriler olmuş, tahta lambiri olmuş, onun efendim insanlara faydası var. Orada ayakkabılık olmuş, insanlara faydası var. Bizden tahta bir şey olur mu? Tavana tutmayız. Tavana koysan tutmaz, aşağı vursan durmaz. Yani bizden ne olur? Taş mısın ki bir Müslümanın ayağını çamurdan kurtarasın, yol olasın? Efendim, inek değilsin ki kessinler, yesinler. Affedersin, gübre bile değilsin ki gidip bir mahsulün yetişmesine bir faydan olsun ya. Gübre olsan bir faydan olur. İnsan da hiçbir yerinden bir fayda yok ha. Ancak kalbi imanlıysa meleklerden üstün. Onun için diyor, duanız olmasa ben sizi niye yarattım? Bana yalvarın, dua edin diye yarattım. Eğer dua yapmayacaksanız, taş değilsiniz, toprak değilsiniz, hayvan değilsiniz, hiçbir şey değilsiniz. Ben sizi ne yapayım? Cehenneme odun mu atayım sizi? Dua, dua, dua. Şimdi bizim Hayder'de dediler ki bu ayet-i kerimeye dayanarak ülkemizin selameti, milletimizin afat-ı semavi ve afat-ı araziyeden muhafazası için. Maşallah Hayder'de ne kelimeler kullanıyor ya. Vay anasını, bayağı lügat çatlatmışlar yani. Gökten gelecek afetlerden, yerden çıkacak musibetlerinden ülkemizin selamet bulması, milletimizin korunması için salatı tefriciye okuyalım dediler. Uygun mu dediler. Peki ben de dedim okumayalım olur mu? Ne demek istiyorsunuz? Bana diyor ki tefriciye okuyalım diyelim mi millete? Ma parayla mı dedim? Yok dediler. Bedava herkes okuyabilir dediler. Ben demez miyim ya tefriciye ya? Şimdi haftaya kadar hakikaten yani etrafımızda iyi şeyler olmuyor. Etrafımızda, ortamızda, içimizde, bazılarımızın evimizde dahi musibetler var. Afatlardan kurtulmamız için vatanımızın Allah muhafaza iç savaştan, dış savaştan muhafazası, bu Suriye ile savaşın eşiğine geldik. Yani tehlike büyük. Ne olacağı da belli değil. Ne olacağı da belli değil. Tabii bazı şeyler planlanıyor. Allah muhafaza buyursun. Ama tabii savaş kaçınılmaz olursa ülkemizin sınırlarının muhafazası ve müdafaası için de savaştan kaçınılmaz. O da cihattır. En büyük cihattır tabii ki. Ama isteriz ki Allah Teala hayırla sulh eylesin. Amin. Biz tabii savaş çığırtkanlığı yapmakla mükellef değiliz yani. Hep sulh için, selamet için duacı olmak lazım. Ne olursa olsun illa savaş kan getirir, acı getirir. Ama tabii kaçınılmaz olunca da şehadet getirir, gazilik getirir. Bunlar da Allah'ın büyük amelleridir. Onun için efendim yerine göre, her şey yerine göre. Şimdi biz selamet için dualar yapılacak. Salat tefriciyenin duası 13 Şubat, yani haftaya mı oluyor? 13 Şubat akşam tefriciyenin duasını yaparız. Hashtag çalışması da yapılmış. Duasız olmaz. Hashtag'de duası olmaz hashtag'ini açmışlar. Bana çok uygun şeyler bunlar. Şimdi 4444 kere isteyen tek başına 4444 kereyi okuyabilir. İsteyen kendi arasında bir grup yapıp 500-500 gibi bölüp ama rakamı muhafaza edin. Mesela bir tanesi kalan 444'ü alsın. Anladın mı? Yani 4000'de diyelim 8 tane 500 varsa öyle mi? 8 tane 500 yaparsın. Bir dokuzuncu da ne alır? 444'ünü alır. Olur 4444. Anladın mı? Bu şekil muhafaza eder. Eğer ki tek olarak okumak istiyorsanız Cuma gecesi özellikle Ali Haydar Efendi Kaddesallahu aleyhi ve sellem babamız Hazinetül Esrar kitabını hiç elinden düşürmezdi. Muhammed Hakkı'nın nazirliğin eseri. Orada eliyle Musaf'ın kenarına yazmıştır. Der Hazinetül Esrar diye Muhittin İbn Arabi'den naklen buyuruyor ki gece içerisinde 100 kere Salat Tevriciye'yi hangi murad için okusa anında hasıl olur. Anında görüntü diyor yani. Efendi babamız yazmış. Onun için ben 100 kere okuyabilirim desen özellikle Cuma gecesi çok önemlidir bu gece. 100 kere okunabilir. Pazartesi geceleri önemlidir. Mevlid gecesi olduğu için, Miraç gecesi olduğu için, pazarı pazartesi bağlayan geceler. Bu itibarla onda da okunabilir. İsteyen ona göre. Ha! Ya ben tam sayıyı muhafaza edemem. Ama ben haftaya kadar 10, 20, 30 böyle okurum. Tam yani ne okuduğunu sen gönderirsen onu grup yapacaklar. 4444 yani çünkü gelenleri toplarken kaç tane 4444 olduysa ona göre işte ulema evliya öyle diyor. Ben kitapta yazdım. Salat Tefriciye kitabını da çıkardım değil mi hocam onu? Çıkaramadım onu. He? Salat Tefriciye kitabını da işte nerede yazdım onu? İzmir'in işgali meselesinde. Şimdi hep bana onu çatıyorlar. Sen dedin ki İzmir efendim Tefriciye ile kurtuldu. Ya kardeşim ben Salat Tefriciye ile kurtuldu tabii. Salavat demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyunca rahmetler yağıyor, azaplar kalkıyor, ayet var, hadis var. Tabii ki tefriciye ama ben ordularımızın, askerimizin, komutanlarımızın, paşalarımızın İzmir'in işgalinden kurtulması için cihat yapan, gayret edenlere efendim bunların yaptığıyla olmadı diye bir laf kullanmadım ki yani. Ben orada manevi tarafını söylüyorum. Maddi tarafı zaten belli. Harbe kim katılmış, ne olmuş, ne zaman Yunan denize dökülmüş. Bunlar zaten belli olan şey. Ben milletin konuşmadığı tarafını konuşuyorum. Vakit her şeye yetmiyor. Öbür türlü tarih gibi alıp onu da İzmir işgalinin tarihini benim anlatmam görevim değil ki. Onun görevi tarihçiler de onu yapıyor. Ben onu inkar etmiyorum. Ama manevi ordular olmadan zahiri ordular muvaffak olamaz. Hazreti Fatih yani kapıdan girdi. İşte neyse Edirne kapıdan, Topkapı'dan girdi. Bütün ulema ile meşayih ile evliya ile. Ne konuşuluyor? Bütün konuşulan şey Hazreti Fatih'in o kadar top yapmış, karadan gemileri yürütmüş, kılıçları şagırt atmış, efendim askeri şeye sürmüş, surların üstüne ateşin atmışlar üzerlerine ne tehlikelerden geçmiş asakiri Müslümin. Fakat bütün ulema evliya o zaman bütün halk yani ne konuşuyor? Evliyanın himmetiyle işte ulemanın bereketiyle dualarla zikirlerle falan. Artık Hazreti Fatih baktı ki bu ne ya? Bizde hiç mi yokuz acaba ya? Bir çıkarttı kılıcı. Dedi ki bak kılıcın hakkını da verin. Kılıcın hakkını da unutmayın. Ya ne demek istiyorum? Onlar ekseriyetle neye teksif etmişler, yönelmişler? Dua ve zikir. Ama topunu eksik etmiş mi? Etmemiş. Kılıcını etmemiş. Askerini etmemiş. Taarruzunu etmemiş. Her şeyi yapmış ama bereketi, himmeti yine nereden bulmuş? Manevi ordulardan bulmuş. Onun için ne diyor? Hazreti Fatih'in kendi sözü var. Himmet-i cündü ricalullah ile diyor. Din-i İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Ben diyor Allah'ın orduları, manevi orduların himmetiyle kazandım diyor. Kendi şiir yazmış. İşte itikadı bu olursa, efendim evliyanın himmetine itimadı bu şekil olursa, bu şekil müracaat ederse, ondan sonra, evet Salat Tefriciye 70. Risale'ymiş. Ben de şaşırttım ne kadar ne yazdım. 70. Risale SH 92. Tefriciye Risalesi, 70. Risale yani rakam 70 yazan, 92. sayfada Salat Tefriciye yazıyor. Ama Salat Tefriciye hangi sayfada yazıyor? Tefriciye okumak isteyen hangi sayfadan okusun? Bu İzmir'in işgaliyle ilgili, ben onu kendim söylemedim. Orada Evliyaullah'tan, Meşayih'tan zatlar yazmış bunu kitabına. Ben kitabı nakledim. Tabii ki İzmir, Mansur Muzaffer Müslüman Türk ordusunun, paşalarının, komutanlarının gayretleriyle, neferlerinin, fertlerinin cihatlarıyla işgalden kurtuldu. Allah hepsinin ruhunu şad eylesin. Amin. Kabrini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Ona ne şüphe var? Onu konuşmuyoruz. Ama bunun bir de nesi vardı? Manevi kanadı vardı. İki kanatsız kuş da uçamıyor yani. Onun için zülcenahayn olacaksın. Sadece zahiri tedbir yetmez. Bir de manevi tedbirle Allah'a sığınacaksın. Bu 192. Salahattin Tüncina da o sayfada Salahat Tevri o kitaptaki o kitapla belası açılmayan, derdinden kurtulamayan bir kişi kalırsa demek ki Allah'a müracaat edemedi yani. Orada neler yazıyor o tefriciyede ya? Bütün salavatların en mühimleri. Onun için sayfa 192'de, 192'de Salat-ı Tefriciye'nin lafzı, metni var. Okuyalım. Ondan sonra efendim 0212 alan koduyla 923-1923 telefonu biliyorsunuz Hayder'in. Ararsınız, yazdırırsanız yazdırırsınız. Yazdırmazsanız niyet edersiniz. Biz duada Allah herkesi görüyor. Celle Celaluhu duayı inşallah. Salat-ı Tefriciye'ymiş adı da. Salat-ı Tefriciye ve Salat-ı Münciye. Salavat çok yazdım. Ondan belki açtı. Salavat kitaplar isimleri biraz salavat, yani farklılar da var da. Salat-ı Tefriciye diyor. Rakamı da 70'miş. 10'daki işareten onunla belası açılmayanın hiç belası açılmaz. Oradaki salavat ile bir adam meşgul olup başındaki bir bela açılmadıysa daha diyorum bir şeyle açılmaz. Bak sana söylüyorum. Özellikle cuma geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabıta üzere onun kabri şerifini veya işte şemal-i şerif üzere düşünerek okuyan adam ben yani işte belamız devam edecekse nasip olmuyor yani. Yoksa onu okuyan belada kalmaz yani. Hele ki mesela Ali Adar Efendi babamız anında asıl olur yazmış. Yani bunların itikadı böyle mübareklerin ya. 33 inna fettahane okuyor. Sabah idam olacak. İdamdan kurtuluyor mübarek ya. Sabah idam olacak. Damgalanmış. Bütün koğuş idamlık. Kalk diyorlar 33 inna fettahane. Okuyor. Sabah. İman böyle bir şey. Yazmış musafının kenarına. Emin Sarhoç Hoca Allah acil şifa ihsan etsin. Hocamız geldi Ali Adar Efendi babamızın baş talebelerinden. Hemen dedi ki Musaf'ı işte efendim Mahmut Efendi deydi. Bir getirirsin ben getirdik falan. Hemen inna fettahane açın dedi. Açtık orada. Dur bakayım dedi bunu yazmış mı bize anlatmıştı. Biz de efendiden dinlemiştik tabii. Hemen orada mı yazmış. Bu fakir diyor Ankara'da Arapça yazmış. Ankara'da hapishaneyle sicinle müptela olduğum zaman diyor. Böyle yazmış. 33 inna fettahane okuyor. Sabah geliyor. Ali Aydar Efendi müstesna. Geri kalan hepsi idam. Tabii. Bir kişi de onun niyetine inna fettahane'yi bilmediği halde ne yapıyorsun efendi dedi. Dedi bana böyle bir şey var dedi. Biliyor musun sen de oku. 33. Bilmiyorum dedi. O da idamlık. Subay. Ne yapayım dedi. Ben dedi o adamın aklına geldi diye anlıyorum. O da baksa duvara Ali Adem'e tesbih yok. Tesbih vermemişler. Çiziyor. Bir inna fettahane okuyor. Bir tane çizik atıyor duvara. Öyle öyle 33 çizik attı. O da dedi ben de senin niyetine dedi. 33 çizik attı. Bir de o müstesna sabah. Geri kalan götürdüler idama. Ali Adar Efendi baba neler yaşadı neler yaşadı. Ne tarih. 120 sene. 24 kere hapis. 4 kere idam. 4 kere idamı yemiş yani. 4 kere de idamdan kurtuluyor. Neyle? Eceli gelmemiş. Tamam ama eceli gelmemiş de sebepler alemindeyiz. Ne diyorlar? Kalk şunu oku. Hocam bizim benim bu şeyim hep Ali Adar Efendi babadan gelir merakım yani. Efendi Hazretleri hep el defteriyle not almış onları tek tek. Ali Adar Efendi çok virtçiydi yani. Bütün mesele Allah'ın zikrine devam. Ama sayısı var. Sayılar anahtarın dişleri gibidir. Fazla eksik olsa açmaz. Sayı muhafaza, ihlas, huzur, şuur. Yahu gece okuyor, sabah herkes idam. Ali Adar Efendi kal. Rüya görüyor işte şeyde Tahirul Mevlevi de o da başka bir hapiste. Birkaç kere hapis yattı çok 24 kere yattı da birinde de Tahirul Mevlevi, bu Erzurumlu Süleyman Efendi, Süleymancıların başındaki Süleyman Efendi Hazretleri değil. Sofu Süleyman Efendi burada minarede zikrederdi sabaha kadar hep minarede kalırdı Fatih'te. Onun küçük mescidi var Fatih'in Malta'da. Sofu Süleyman Efendi'ye geçer. Edirnekapı şehitliğinde Halebi Hazretleri'nin yanında kabri var. Mübarek bir zat. O da hapiste. Hepsi aynı odada. Öyle. Birisi rüya gördü. Geliyor işte. Tahirul Mevlevi rüya gördü. Anlattı. Hemen tabir etti. İşte geri kalanlar ceza alır. İkimize buradan çıkış görüküyor. Falan işte böyle. Ne söylediyse ondan sonra ikisi çıktı. Gitti. Telgrafa gitmişler ki İstanbul'da telgraf çekiyorlar. Hapisten çıktım da geleceğim diye efendi babayla. Tahirul Mevlevi yine baktık diyor. Telgrafçıda da buluştuk diyor. Ya Şeyh Efendi Hazretleri demiş. Amma rüya tabir edermişsin. Sabahına çıktı ya demiş. Evladım demiş. Bizim efendi baba çok mütevazıydı Ali Adar Efendi. Bütün şeyhlerin şeyhi oydu. Ondan üstünü yok. Ha şimdi Allah şefaatlerine nail eylesin. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O yazmış Salat Tefriciye 100 kere diyor. Muhittin İbn Arabi'den nakle diyor. Gece içerisinde diyor. gece içerisinde eğer gidiyor orada efendim babanın belki de el yazısını da resmini de koydum o kitaba zannetersem. Öyle hatırlıyorum. El yazısı var. Biraz kurşun kalemle yazmış. Biraz silik ama okunuyor. Diyor ki 100 kere diyor gece içinde tefriciyeyi okusun. Hele ki cuma gecesi olursa bu gece. Okusun diyor anında ne muradı varsa anında hasıl olur. Hani biz 4444 diyoruz da ihlas olmayınca 8888 kurtarmıyor. İhlas olunca 100 taneyle işi bitiriyor abi. Mesele Allah'a ve Resulullah'a Allah'a bağlantı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de rabıta. He? Ne o? 77. sayfada da Ali Adar Efendi babamızın kendi el yazısıyla, el yazısını bereket için sizlere arz ettim. Şimdi, ben geçen bir ulema hocalar meclisinde, talebeler, hocalar, 100 kadar vardı belki. Hepsi böyle ilim ehli, efendim, ilimde de tekamül etmiş insanlar, efendim. O hoca kardeşlerimiz toplanmıştılar. Geçenlerde bir sohbet, onlarla bir müzakere yaptım. Müzakerenin konusu da zayıf hadislerle amel etmenin önemi. Zayıf hadislerle amel etmenin önemi. Zayıf hadislerle amel etmek müstehaptır. Bu faziletli amellerle ilgili hadislerden birçoğu da zayıf kategorisine giriyor. Ama bu hadis istilahı itibariyledir. Yoksa Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den olarak kabul edilmektedir ve amel edilmektedir. Efendi Hazretleri bu zayıf tabirini de kullanmayı ne yapmazdı? Sevmezdi, beğenmezdi. Zayıf diyene hadi sen tavlusunu okuyayım derdi. O öbür kaynaktan da okurdu. Ondan sonra falan işte, hele böyle aslı yok, maslı yok dedim zaten odadan kovardı. Ne? Ondan sonra tabii Efendi Hazretleri'nin itikadı buydu. Biz ona şahit olduk. Fakat hadis literatüründe tabii zayıf tabiri vardır. Bunu biz de kabul ediyoruz. Ama bu zayıf ile sahih öyle bir meseledir ki dört mezhep haktır. Dört mezhepteki durumumuz nedir? Dört mezhepte ben Hanefiyim, benim mezhebim isabetlidir. Hata yani bir görüşte bir meselede bu haktır. Hatalı olma ihtimali vardır. Ama Şafii mezhebindeki bu görüş mesela kanın abdesti bozmaması. Hanefi'de bozması. Kan abdesti bozar. Bizim itikadımız nedir? Hanefi isek eğer. Bizim itikadımız şudur. Kan çıkmak abdesti bozar. Benim mezhebim haktır. Hataya da ihtimali vardır. Peki Şafii mezhebi hakkında görüşümüz nedir? Kan abdesti bozmaz görüşü hakkında. Şafii mezhebi bu görüşte hatalıdır. Ama onun da doğru olma ihtimali vardır. Anlatabildim? Çünkü öbür türlü ben kendime %100 hak bilsem onda hiç haktan bir ihtimal bile olmadığını düşündüğüm zaman da zaten Şafii imama benim uymamamam lazım. Öyle mi? Evet. Halbuki biz Şafii imama uyuyor muyuz? Uyuyoruz. Şafii de Hanefi'ye uyuyor mu? Uyuyor. Dört mezhebin durumu budur. Anladınız mı? Hadiste zayıf olan hadisin de sahih olma ihtimali vardır. Sahih olan hadisin zayıf olma ihtimali yoktur. Ondaki bütün şartlar tahakkuk ettiği için o sıhhat tamam. Ama zayıf hadislerin hiçbirinde sen kesinlikle zayıftır diyemezsin. Çünkü bazısının zayıf dediğine bazı muhaddisler hasen demiştir. Hatta zayıf olan bir hadise bazı muhaddisler sahih bile demiştir. Neden? Taaddüdü turuk. Bir yerden gelir o isnadı zayıftır. Oradan zayıf bir hadisin isnadı çoğalırsa Deylemi ayrı kanaldan, Hakim ayrı kanaldan, Ebu Nuaym ayrı kanaldan, 3-5 kanal 2-3 kanal toplanırsa yollar çoğaldığından rivayet yolları, taaddüdü turuk diyoruz buna. Rivayet yolları çoğaldığından hadis otomatikman hüsün derecesine, hasen derecesine gelir. Hatta o derece ki hasenden de yükselip terakki edip sahih kabul edilebilir vesaire vesaire. Bunlar sizi çok da alakadar etmiyor. En nihayette alimlerin zayıf dediği ama ittifakla da olsa zayıf dedikleri hadislerle amel etmek neymiş? Müstehaptır. Ki bütün meşayih, bütün ulema yani müçtehitler dahil bu gibi hadis-i şeriflerle amel etmişlerdir. Çünkü neden? İbadet ve taat ve zikirle alakalı olmaları hasebiyle. Bu konuda bir sohbet yapıldı. Bu sohbet inşallah yani ders gibi müzakere yapıldı. İlmi bir müzakere sayılabilir. Ama sizin de istifadeniz için 8 Şubat Cumartesi, bu cumartesi 20.30'da Lale Gül'de yayınlanacak inşallah. Bu cumartesi saat 8.30'da Lale Gül'de bu özel yaptığımız ilmi müzakere, yani tabii ben tek taraflı konuşuyorum tabii çünkü öbür türlü genel bir dersi koymamız uygun değil. Herkes anladığı kadar anlar. Bu benim tek taraflı bir müzakeremdir ama mutalaamdır. Onlarla beraber inşallah sizler de istifade etmek istiyorsanız dinlersiniz. Ondan sonra 9 Şubat Pazar günü saat 14'te Sakarya Kent Meydanı'nda Filistin ve Kudüs için miting kararı almışlar. Fatih Erbakan kardeşimiz bize bildirdi. Bizim de size ilan etmemizi talep etti. Biz de şimdi doğru yoldan gidenlerin davetlerine, çağrılarına icabet uygundur. Ama zaten arka planda Yahudi ile anlaşan, bak İran ne yaptı? Alenen Esed dedi, memleketini koruyor dedi, sizin askeriniz de vurur dedi, öldürür dedi. İran resmi açıklama yaptı Ruhani, resmi. Yani biz vurduk diyor yani, zaten arkasında onlar var. Dolayısıyla böyle adamların gebermişlerine şehit diyenlerin, ondan sonra istikametsiz işler, gavurlarla efendim her türlü arka planda anlaşmalar gizli yani. Gizli planlar kuranların işte efendim PKK, HDP gibi unsurlarla da efendim oturup yiyip içenlerin ondan sonra davetlerine icabet caiz değildir. Öyle mi? Evet. Davetlerine icabet caiz değildir. Çünkü milleti bir yere bindirirler, nerede indirecekleri belli olmaz. Onun için orada büyük fitneler olabilir. Ben öyle yerlerin davetine icabet etmenizi tavsiye etmiyorum. Ama burada Filistin için, Kudüs için bir miting yapılacak. Pazar günü, 9 Şubat Pazar 14'te Sakarya Kent Meydanı'nda. Allah Teala Kudüs'ü halas eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ve hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ya Rabbi kurban oldum. Bak Çin seni aciz bırakamaz diye dua ettik. Kurban olduğum Allah'ım. Bir virüsle yani sivrisineği bile çok gördü. Sivrisinek fazla geldi yani Çin gavuruna. Sivrisineği fazla gördü. Virüs diyorsun ortada bir şey de görükmüyor. Ortada bir şey görükmüyor. Adam küt düşüyor. La buna ne oldu şimdi? Bedir Muharebesi'ndeki şeye döndü ya. Melekler vuruyor dediğine yani. Şöyle. Adam kelle düşüyor. Vuran görükmüyor. Yolda dururken küt düşüyor. Lan kim düşürdü bunu? Virüs. Virüs de. Allah'ın ordularının sayısını ancak Allah bilir. Celle Celaluhu bir virüsten Beni İsrail'in tümünü kurutabilir. Beni İsrail'in tümünü. Değil Çin'in 1,5 milyarını. Onlar zaten 5-10 milyonlar. Beni İsrail'in tümünü, zalimlerini Allah bir virüsle bitirebilir. Sen o kadar tedbirler, tanklar, işte füzeler, efendim atomlar, geliştirmeler, masraf yapacaksın. Kuvvetinizi, silahınızı hazırlayın. Ayet var. Yapma demedik bak. Sebebe sarılacaksın ama Mevla murad ederse şu dünyanın kanını iliğini içen bütün dünyanın baş zalimi Siyonistlerdir. Bu Siyonistler, Amerika'nın da ipi sapı onların elindedir. Vatikan da onların elindedir. Nasara taifesi de onların elindedir. Hep İran da onların elindedir. Küllün onların elindedir. Bütün dünyayı sömüren onlardır. Bütün yetimlerin müsebbibi onlardır. Bütün dulların müsebbibi onlardır. Dünyada ne kadar zulüm varsa bilin arkasında mutlaka Siyonizm vardır. Mutlaka. Olmayanı yoktur. Dünyanın en ucunda olsa ne alakası, buraya ne işi var onun? Zannetmeyin. Orada mutlaka parmağı yönetimi, nakiti, efendim nakiti yönettikleri için, dünyadaki nakit parayı yönettikleri için hükümetleri devirmeler, getirmeler, her iş onların hıyanetinden ve zulmünden müsebbiptir. Bundan dolayı Allah Teala'ya biz beddua ediyoruz. Ya Rabbi sen, Çin de seni aciz bırakamaz, Siyonizm de seni aciz bırakamaz, Mossad Siyahı de seni aciz bırakamaz. Sen bizim biricik Allah'ımızsın Celle Celaluhu, kudret sahibisin. Bizim gücümüz kalmadı, paramız yetmiyor, ekonomilerimiz bozuldu. Ya Rabbi huylarımız, ahlakımız da bozuldu. Bizi hayırla ıslah eyle. Amin. Bize tevbe nasip eyle. Amin. Bize erişlet itikadına döndür fazl-ı kereminle. Amin. Çoluk çocuklarımıza namaz ehli, Kur'an ehli eyle. Amin. Nasuh tevbesiyle dönüşe muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi kurban oldum sana Allah'ım. Bu mazlum Müslümanların ahını, Ya Rabbi bu Mescid-i Aksa'da yatan Enbiya-i Üzam hürmetine, Mescid-i Aksa'da medfun bulunan on binlerce, yüz binlerce Enbiya-i Kiram hürmetine, Evliya-i Üzam hürmetine, Ya Rabbi orada binlerce sene sıralı itikaf yapan, sıralı ibadet yapan, sıralı zikir yapan binlerce nebiler ve cümle ashabı hürmetine Allah'ım o mübarek mukaddes cennet kayası Sahratü Beytül Makdis hürmetine, Ya Rabbi Zekeriya Aleyhisselam'ın mihrabı hürmetine, Ya Rabbi Meryem validemizin mihrabı hürmetine, Ya Rabbi oradaki cemii Ya Rabbi enbiyanın, evliyanın, ervah-ı tayyibeleri, ervah-ı ulviyeleri hürmetine, Allah'ım zulüm arşa dayandı artık Kudüs Mescid-i Aksa'yı tamamen Yahudinin alması, gasp etmesi kararı alındı. Bu kararı iptal eyle. Amin. Acilen iptal eyle. Amin. Buna kim sebep olduysa, tabii Trump azil süreci bilmem ne, bir korkuttura bir şey ettiler. Senato menato ellerinde ne yaptılar? İlhak kararı aldırdılar. Tamam sen de azledilmeyeceksin dediler. Hemen tiyatro böyle belli, azil ediyoruz seni yoksa dediler. O da tamam ilhak kararı aldı, tamam biz de seni azletmiyoruz dediler. Azilden kurtuldu. Niye kurtulamadı kaç aydır efendim? İlhak kararı almasını beklediler. Alıyorsan alıyorsun, almıyorsan azlettireceğiz dediler. Onun için Trump, Trump görünürdeki figürler hiç bunlara aldırmayın. Arkası Siyonizm'dir mutlaka. Onlar Mevla sebepler aleminde onlara vermiş. Kurban olduğum onların bu maddi sebeplerini Ya Rabbi külliyen iptal eyle. Amin. Bütün hangi zanetolar, meclisler, ne paralar döndürüyorlar, ne türlü alakalar, ilişkiler kurarak bu düzenleri çeviriyorlarsa külliyen imha eyle. Amin. Allah'ım bir an evvel Kudüs'ü Ya Rabbi Filistinlilere ve biz Müslümanlara iade eyle Ya Rabbi. Amin. Hür bir şekilde iade eyle. Amin. Kapıda İsrail askerinin bulunmadığı bir Kudüs bize nasip eyle. Amin. Geliş geçiş izinleri beni İsrailoğullarından alınmadan Müslümanların bizlerin vatanı olarak Ya Rabbi bizlerin kıblesi olarak bizlerin haremi olarak oraya emniyet ve hürriyet içerisinde ziyaretler yapabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ölmeden oradan ihrama girip de umre de yapabilmek nasip Amin. Eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Senin günlerin gelecektir Ya Rabbi. Senin vaadin haktır. Sen öyle buyuruyorsun. İnnemâ tuvâdûne leâ. Size vaat edilenler mutlaka gelecek. Ve mâ entüm bimu'cizîn. Siz asla beni aciz bırakacak kimseler değilsiniz. Sen vaat ettin bunlara azap elim tattıracak. En büyük işkenceleri yapacak, zulümleri sebebiyle bunları helak edecekleri kıyamete kadar ben bunlara göndereceğim. Musallat edeceğim. Ve istezzene rabbüke, Rabbin ilan etti ki, senin ilanın duyurun, biz sana dayanarak, senin ahdine dayanarak istiyoruz. Reb'asenne alim ilâbil kıyâme ve yesûbûm şûvel azâb. Ya Rabbi, biz senden muhal istemiyoruz. Aciz olacağın haşa bir şey istemiyoruz. Sen galipsin Ya Rabbi, azizsin Ya Rabbi, züntikamsın Ya Rabbi. Ne olur bu Müslümanlar layık olmasa da, hak etmesek de orada bulunan Enbiya-i Azam'ın mübarek türbeleri, kabirlerin halas olması için Ya Rabbi beni İsrail'i oralardan tard eyle Ya Rabbi. Amin. Müslümanları vatanlarına iade eyle Ya Rabbi. Amin. Evlene yuvalana iade eyle Ya Rabbi. Amin. 5 milyondan fazla 10 milyona yakın Filistinliyi topraklarına doğdukları, büyüdükleri yerlere yeniden gitmelerini, özgür şekilde dönmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Bütün Ya Rabbi Amerika'nın meclislerinde, Ya Rabbi dünya neresinde bu karar kabul edildiyse hepsini tarumar eyle Ya Rabbi. Amin. Arabı acemi kim desteklediyse helak eyle Ya Rabbi. Amin. Kahreyle mahveyle Amin. Ya Rabbi. Düzenlerini iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Yaptıkları başlarına gelenin Kudüs'e yaptıkları hıyanet yüzünden oldukları şuuruna idrak ettirerek Müslümanlara da tevbe nasip eyle Amin. Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbi sen fazl-ı kerim Filistinlilere de cemaatle namaz nasip eyle. Amin. Mescid-i Aksa'yı cemaatle namazla doldurmalarını nasip eyle. Amin. Bu vesileyle bu belaları raf eyle Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahümme amin, Allahümme ya hayyü ya kayyum ya bedi'i as-semavati vel ardı ya del celal. Ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ya Rabbi. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinin yüzü suyu hürmetine bu duamızı kabul eyle. Amin. Miraç'ta o mübarek kayaya değen o mübarek ayak hürmetine Ya Rabbi. Amin. İsra gecesi Miraç gecesi seni gören gözler hürmetine Ya Rabbi. Amin. Orada Ya Rabbi bütün enbiyaya kıldırdığı namaz hürmetine Ya Rabbi. Amin. Saf saf olmuş enbiya-i azam hürmetine Ya Rabbi. Amin. Sen kurban olduğum Ya Rabbi orada. Burak'ı duvara bağlayan Cibril-i Emin hürmetine Ya Rabbi. Amin. Eman ihsan eyle. Amin. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, oradaki Müslümanlara güvence nasip eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliye sahbesi. Merak etmeyin. Merak etmeyin, merak etmeyin. Hazreti Mehdi oranın imamı olacak. Bu hadis sahihtir. Sahih-i Müslim'dedir. Bütün kütüb-i sitede var. Sahih kaynaklarda var. İnşallah bu işin sonu nereye gidiyor? Sonu ayet ve hadislerin beyan ettiği vecile akıbet müttakilerin olacak. Kudüs Müslümanların kalacak. Ve Hazreti Mehdi orada imam olacak. İsa Aleyhisselam da nüzul edip orada ona cemaat olarak muktedi olacak. İmama cemaatine uyacak. Ve Deccal'ı katledecek, kahredecek. Dünyada İslam'ın, Kur'an'ın girmediği efendim bir ev, bir ocak kalmayacak. Gecenin girdiği her yere bu din girecek. Gündüzün girdiği her yere bu din girecek. Allah'ın vaadi haktır. Kafirler aciz bırakamayacak, haşa. Onun için ümitsiz olmayalım. Bir yandan dua edelim, bir yandan şuurlanalım. Şuurlerimizi muhafaza edelim. Şimdi bir de şu davet var. Meşhur Allame Müfessir, Efendi Hazretlerimize bağlı, Efendi Hazretlerimizin de çok tazim ve saygı gösterdiği Alusi makamındadır. İmam-ı Alusi'ye benzer diye tazim buyurduğu Muhammed Ali Es-Sabuni Hazretleri hocamız İstanbul'a geliyor. Öldü, ölüyor dediler. Mekke'de de gittik. O kadar üzüldük kaç sene evvel. Elhamdülillah Allah yine taze hayat verdi ona elhamdülillah. Şimdi derslere gidiyor. İstanbul'a da geldi. Minkünüz-i Sünne isimli eseri var. O eser okunup katılımcılara icazet verecek. Bu da 9 Şubat Pazar öğlen namazını takiben Yavuz Selim Camii'nde burada bu icazet merasimi ulemanın katılımıyla icra edilecek. Ben İhsan Şen Hoca Hoca'yı da duydum. Hüseyin Avni Hoca bazı hoca efendilerin de katılacağına dair bilgiler geldi ama tabii kimsenin adına söz veremem de öyle konuşuluyor. Hanımlara da yer ayrılmıştır cami şerifte, Yavuz Selim Camii'nde. Bunu da duyurmuş olalım. İnşallahü Rahman. Dergiden de size özellikle İhsan Şen Ocak hocamızın bu dergide Hindistan ziyaretleri diye bir yazısı alındı. Hindistan'daki Diyubendi medreseleri, Hindistan'daki talebelerin nasıl okuduğunu, alimlerin nasıl yetiştiğini, ne kadar fakirlik, gariplik içerisinde, ne kadar ihlaslı olduklarını. Yani ben çok etkilendim. Yazıdan ben kendi adıma çok etkilendim. İnşallah bizler de okuyalım. Onların bereketini Allah bizim de yavrularımıza alim eylesin. Amin. Medrese ehli eylesin. Kıtlığa, fakirliğe, hakirliğe sabredebilmeyi onlara da bize de nasip eylesin. Amin. Amin. Çünkü neden? İlim sabırsız olmaz. İlim keyifle olmaz. İlim rahatlıkta olmaz. Ben ilmi darlığa, meşakkate, açlığa koydum. İnsanlar onu toklukta arıyorlar. Fekeyfe ciliyuna buyuruyor hadis-i kutsi'de. İnni ve zâtul ilme fil cu'. Ben ilmi açlığa koydum. Hakikaten biz ne kadar işte efendim çok aç kalmadık çok ama en zor zamanlarda okurken Rize'de şurada burada bereket bulduk. Ne zaman rahatlıklar geldi her tarafa, bu rahatlıklar içinde bakıyorsun şimdi böyle alimler yetişmiyor. Halbuki medreseler mükemmel. Efendim doğal gazlar, her şey var. Biz o zaman su ısıtma şey yok, sıcak su yok, şofben yok. Efendim işte odun atacaksın altını. Efendim neyse Allah'tan gidip derede yıkanmadık. Bizden evvelkiler buz gibi havada derede gusül abdesti almak zorunda kalıyorlar. Biz yine onu bulduk. Ama bitlendik, efendim şu olduk, bu olduk. Neden? Ben ilmi açlığa koydum. Babamın evinde kalsaydım bir şey öğrenemezdim. Ve nasiyotun afitte şey bu. İnsanlar ne kadar doyarsan efendim medreseye bakıyor. Kaç öğün yemek var? İki öğün. İki öğün yemekle benim çocuğum duramaz diyor. Üç öğün yemek varsa vereyim. Kardeşim, üç öğün yemek yiyen çocuktan kafasında ne kalır? Fekeyfe cidûne, nasıl bulacaklar ilmi diyor. Onun için ilim, yani bu Hindistan medreselerindeki hakkındaki İhsan hocamızın kendi bizzat görerek, müşahede ederek yazdığı yazı çok etkileyici bir yazı. Lale Gül dergisinde basıldı. Onu mutlaka okuyun. Ondan sonra Ezvacı Tahirat'tan Safiye binti Hüyey radıyallahu anha validemiz. Safiye binti Hüyey. Aslı Hayber'den ganimet olarak alındı biliyorsunuz. Yahudi aslı Yahudi olarak ancak burada şunu düşünmeyelim. Yahudi ırkının aslı kime dayanıyor? İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan. Bundan dolayıdır ki Müslümanları kendi dönemlerinde bulunan alemlerin en faziletlileridir. Müslümanları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilene kadar dinlerini muhafaza edenler. Safiye validemiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tercih etti, iman etti, Müslüman oldu. Kıymetli annemiz, annelerimizden biridir. Onun hakkında dergide bir yazı var. Bilmiyorum bu ikinci mi, üçüncü mü ama çok ince işler var yani. Öyle güzel annemiz hakkında malumat toplanmış. Efendim okuyun yani, çok tat alırsınız, zevk alırsınız. Diğer annelerimizin ona laf atmaları, onun üzülmesi. Allah Allah. Yani işte bu ırkla, insanlar ırkla, ırkçılıkla itham edilmemeli. Ki ırkında da bir sorun yok. Çünkü neden? Yahudi olmak sorun değil. Siyonist olmak sorun. Bir insan ırk olarak Yahudiden olup kendi Müslüman olabilir mi? Olabilir. Bir sorunumuz var mı? Sorunumuz yok. Siyonist olmayıp kendi kendine yaşayan, kimseye saldırmayan, etmeyen, bu İsrail'in şu andaki devletinin zulmüne de rıza göstermeyen bir vatandaş olarak da olabilir. Ona da biz gidip asalım, keselim, bilmem ne, beddua edelim. Onunla da uğraşmıyoruz. Öyle mi? Ama siyonistlik yapıyorlar. Tabii onların devlet projesidir zaten. Onlardan da tankların önüne yatan var. Kudüs'ü işgal etmeyin diye. Onların kendi içlerinden az da olsa bir tayfa var. E demek ki hepsi de siyonist değil. Onun için biz Yahudidense hangi tabiri kullanıyoruz? Siyonist tabirini kullanmak durumunda kalıyoruz. Çünkü siyonist şu demek, yani İsrail'in işgallerine rıza gösteren, zulümlerine rıza gösteren ve insanları öldürmeyi, asmayı, kesmeyi de ibadet sayan. Bu zihniyeti konuşuyoruz yani. Öbür türlü halktır, kendi Hristiyandır, Yahudidir, Müslüman olmamıştır. Onun İslam'da biliyorsunuz hakları var. O haklar hep veriliyor kendisine. Öyle bir efendim, asalım keselim diye kimseye efendim, tecavüz edilmek İslam'da yok. Dolayısıyla Safiye annemize de böyle yaptılar. Yani senin işte aslın şudur diye böyle ithamlar olunca biraz ağladı, üzüldü falan. Orada güzelce anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle bir cevap verdi ki, ya baktı, niye üzülüyorsun dedi, bana böyle diyorlar. Ya sen onlara diyemedin mi ki? Allah Allah. Sen onlara diyemedin mi? Efendim cevap öyle diyor ona. Ne diyecektim ya Resulallah? E dersin benim dedem İbrahim aleyhisselam. İşte babam, işte atam Yakup aleyhisselam. Harun aleyhisselamın neslinden. Musa aleyhisselamın kardeşi Harun aleyhisselamın neslinden geliyor. Safiye validemizin şeceresi, yani soy ağacı Harun aleyhisselamın sülalesinden geliyor. Babam Harun aleyhisselam, kocam da Muhammed aleyhisselatü vesselam. Yani onlara de gidiyor. Sizin de kocanız Muhammed aleyhisselam, benim de kocam var. E peki benim artılarım var. Niye? Babam Harun aleyhisselam. Dedem İbrahim aleyhisselam. O zaman susarlar dedi. Yani nasıl öğretiyor? Hem ilim öğretiyor, hem fazilet öğretiyor, hem neler öğretiyor, hem de onu teselli ediyor. Ve tabii ki asla neyle teselli etmiyor? Yalanla teselli etmiyor. Biz olsa hanım bir şeye üzülmüş, onu teselli etmek için yalan caiz. Uydur da uydur. Ay sen ne mübareksin şöyle. Abi mübarek değil yani senin hanım. Belli yani. Ama şimdi ben seni çok seviyorum. Sevmiyorsun falan da. Ama tabii sevmiyorum denmez ha. Öyle bir şeyler yapmayın. Sevmiyorsan da tabii ki elinin altında bulunduk demiş yani. Hanımlardan biri Hoca Efendi, bir kocası da büyük alim zat. Öyle demiş. Hoca Efendi demiş. Biliyorum demiş. Çok işini göremiyorum. Belki de beni de çok beğenmiyorsun sen ama Allah'ın vermesiyle demiş, elinin altında bulunduk, ne yapalım demiş, sen de bizi idare et demiş yani. Ondan sonra da hoca ben de dedi ki, ya dedi bu laf benim ne kadar ağrıma gitti, ben öyle bir şey düşünmüyordum ama ondan sonra çok saygım arttı dedi yani. Elinin altında bulunduk yani nikahın altında, Mevla böyle takdir etti, ne yapalım demiş. Yani şimdi alttan alınırsa bu aile geçimi kolay olur ama herkes ben eftalim, o ben eftalim, ondan sonra huzursuzluk çıkar. Ama yani hem ilmi hem delilli şekilde hem onu teselli ediyor hem ona cevap öğretiyor. Ama orada daha çok güzel şeyler bulacaksınız. Safiye validemizle ilgili onu da okursunuz inşallah. En sonunda da derginin bir dua var. Onun sayfasını tam söyleyeyim. İnsanlar evleniyor. Ondan sonra Allah muhafaza bağlanıyor. Ondan sonra 20 sene kocasıyla ilişkiye giremediği halde hayasından, iffetinden, utancından kimseye söylemeyip sabreden kadın var. Belki 40 da vardır. Ben 20'sini duymuştum Efendi Hazretlerinden. 20 sene. Başkası olsa şimdi Instagram'a yazar. Ya bizim adam bilmem ne çıktı falan. Ondan sonra adamda bir şey yok, çıt yok falan. Yazar ondan sonra atar gruba. Ya ne biçim terbiyesizlikler var ya, ne biçim ya. E ne yapacaksın? Tabii derdini arayacaksın kardeşim. Doktoru var, efendim ayeti var, hadisi var. Yani derdine çare bulmak ayrı bir şeydir. Bu gibi mahrem meseleleri ortalıkta konuşmak. Bir de bir insanın mahremini başkalarına anlatmak, bu da çok abes ve günah bir şeydir. Biri hakkında bunu duysun, felancı bağlıymış bilmem ne. Yedi mahalleye gider onu anlatır ya. Ya kardeşim, bu sihir neticesinde olabilen bir şeydir. Vuku mümkün ve vakı, bunun müşkildir. Hakikaten müşkil meseleler var. Ondan sonra efendim, çok insanlar böyle gelir. Ben bunun bir şey, kitaplardan ne yazıyorsa ben onu insanlara söylerim. Bunu amel edin. İmam Senusi Hazretleri Mücerrebat isimli eserinde, çok büyük evliyaullah'tandır. İmam Senusi buna beyan etmiş. İki tane terkip yapmış yani ayetlerden, hadislerden. Efendim sayfa 80'de Mücerrebat Senusi'den iki madde büyü sebebiyle bağlı olan işlerin şifası için yapılacaklar. Bunu yazmış. Evli çiftlerin büyüden ve bağlanmaktan korunması. Bu da ikinci madde çok farklı. İkinci madde de korunma. Ben size ne diyorum hep? Önlem alma yani meselesi. Şimdi öbürü başına geldikten sonra nasıl çözülür? Birinci madde. İkinci madde, hepimiz evli çiftler çoğumuz, büyü yapılma tehlikesi var. Yani hanımını kıskanan, sana göz koyan, kocasını ayırmak isteyen, kıskanan, bu yakın olur, uzak olur, elti görümcedisinden olur, başka seven kadın vardır eskiden, onu almak istemiştir, evlenememiştir. Böyle çok oluyor, ondan ayrılsın, bine bana beni alsın falan. Neler, neler, neler yani, bunlar sayısız olaylar. Allah muhafaza büyüden. Ama evli çiftlerin büyüden korunması, şimdi mühim olan korunmak değil mi? Ondan sonra tahribat geçirdikten sonra, psikolojik bunalımlar geçirdikten sonra yani zordur, tedavi zor oluyor. Onun için korunmak için, bağlanmaktan korunmak için yapılacaklar. Efendim, hiçbir kimsenin onlara büyü yapmaya gücü yetmemesi için. Aile düzenin bozulmasın, huzurun bozulmasın, karı koca arasında kimsenin de gücü yetmesin. Ne yapılacak? Efendim, ya yu Resul bellig mavzileyleyekim Rabbik ayet-i kerimesi ne şekilde yazılacağını, ne yapılacağını burada yazıyor. Sayfaları da vermişim. Mücerrebat Senüsi'den sayfa 48 ve 49'da 80. sayfede Allah cümlemizin evlerimizi, ocaklarımızı huzur ve selametle daim eylesin. Amin. Kur'an sünnet ocağı üzere muhafaza eylesin. Sihirlerden, kehanetlerden, kem gözlerden, aralarımızı bozmak isteyenlerin, eşrarın, şerlerinden cümlemizin, aile yuvalarımızı muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eylesin. Amin. Subhane rabbiyal ali alel ve elhamdülillahi rabbil alamin sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe ecmaîn. Burada bir de şu mesele var. Onu da Hamza Hoca Efendi rica etmiş. Onu da kısaca söyleyeyim. Şafii mezhebinde olanlar nafile kılabilir mi? Kılamaz. Efendim. Ha burada Hoca Efendi'den şu kaynaklar da geldi. Sabit el-Bunani Hazretleri. Sabit el-Bunani radıyallahu hazretleri. Demin İlyas Aleyhisselam'ı gören zat dedim. İşte onun kaynağı da geldi. Fâtınız salâten fî kabri. Bunun şey var. Leyne atayte ehaden salâten fî kabrin diye devam ediyor. Ya Rabbi bir kimseye, kullarından bir kimseye kabirde namaz kılma fırsatı verdiysen, verdi mi? Verdi. Peygamberlere verdi. Bütün peygamberler namaz kılıyorlar. Sahih hadistir. Bir kimseye verdiysen fe'atınız salate fi kabri. Bana da kabrimde namaz kılmayı nasip et diyor. Hakikaten de derin kazın diyor kalkacağı için. Bu itikad üzere bu şimdi Cübbeli Hoca hurafecidir. Şimdi haşa kelle ben hurafe asla konuşmam. Konuşamam yani çünkü uydurma manasındaki hurafeden bahsediyorum. Nerede diyorsanız İmam Zehebi duydunuz mu? İmam Zehebi büyük muhaddis, aynı zamanda birçok ilimler sahibi ve 40-50 cilt Tarihul İslam'ı yazmış. Allame-i Can. 700-800 sene evvel yaşamış. O mübareğin İslam tarihinin 8. cilt 55. sayfa. Sonra bu ne hocam? İbn-i Sa'd. İbn-i Sa'd duydunuz mu bilmiyorum. İbn-i Sa'd Et-Tabakatül Kübra en büyük tarihlerden birini yazmış İslam tarihini. Ve büyük muhaddistir ve hadis kaynağıdır bu kitap. İbn-i Sa'd Et-Tabakatül Kübra. Bizde var bunların hepsi. 7. cildin 174. sayfası. İmam Mizzi büyük muhaddistir. Tehzibül Kemal isimli eseri var bizde. 4'e 348 sayfada efendim Mus'ab ibn-i Zübeyr tabiinden yazmış hocam efendim. Mus'ab ibn-i Zübeyr tabiinden olduğunu beyan etmiş. Şafit el-Bünani o da tabiinden radıyallahu teala anhum ecmain. Allah şefaatlerine nail eylesin. Kabri de nerede onu da bir tespit edebilsek ama herhalde Irak tarafında kabrini de Allah ziyaret nasip eylesin. Çünkü kabrinde namaz kılıyor. Kesin. Bütün sahih hadis kaynaklarında geçiyor. Hadis kaynaklarında o kadar sahih. Rüyada görülmemiş yani. Hadis kaynaklarında kaynak olarak geçiyor Sabit el-Bünani Hazretleri. İşte o duayı Atel-Kürsü'den Mümin Suresi'nden sonraki duayı da o öğretti. Şimdi Hamza Hoca da diyor ki Şafii mezhebindekiler farzı kılıp sünnet kılmıyor. Ya kardeşim Şafii mezhebine göre üzerinde kaza borcu bir vakit bile kaza borcu olanlar nafile kılamaz. Sünnetleri kılamaz. Yani sünneti, önceki sünneti, sonraki sünneti kılamaz. Yani haramdır. Kılamaz. Dolayısıyla bunlar ne yapsın? Kaza kılsın. E şimdi Hamza Hoca da güzel bir şey tespit etmiş. Diyor ki yahu diyor, adam diyor oturuyor diyor. Sünneti kılıyoruz. Niye kılmıyorsun? Dedi, ben Şafii'yim. E Şafii sen sünneti niye kılamıyorsun? Diyorum diyor. Kazadan borcum var. O zaman kazanı kıl, borcu bitir ya. Arkadaş diyor, ne borcu bitiriyor diyor. Ne de sünnet kılıyor, oturuyor diyor. Yani şimdi Hamza Hoca'nın dediği doğrudur. Kardeşim, madem senin kaç günlük kazan var? 10 günlük. Kaç günlük? 1 senelik, 10 senelik. E kardeşim, bunu zaten kılman farz değil mi? Farz. E millet sünnet kılıyorsa sen de o sünnet zamanlarında neyi kıl? Kaza borcunu kıl. Borçlarını eksilt, eksilt, eksilt. İnşallah. E sen demek ölene kadar hiç sünnet kılmayayım diye kazalarda kalsın biraz kenarda şöyle ki sünnete mani olsun beklercesine. Bir zihniyet Şafii kardeşlerimizde olduğunu düşünmüyorum. Ama bazı yeni etme fıkıh mıkıh bilmeyenler böyle bir şeyler yapıyorlar diyor. Onun için bu Şafii kardeşlerimize ne diyoruz? Siz de Hanefilerin sünnet kıldıkları vakitte, dönemde, öndeki sünnet, arkadaki sünnet namazın, siz de ne yapın? Bir kazanızı, iki kazanızı, onlar 4 kılarken sen iki tane sabahın son sabah, son sabah desen, iki tane sabah namazının kazasını kılmış olursun. Bu şekilde siz de kazanızı bitirmeye çalışın. Bunu da duyurmuş oluyoruz. Burada ne yazdınız abi? Ben okuyamıyorum. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil ve Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam. Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Ali Sahibi Ecma'in. Burada da şu gelmiş. Yasin cüzü var diye siz aldınız. Yasin cüzünün 187. sayfasında Efendi babamız Ali Haydar Efendi'nin hapisten kurtulmak için Fetih suresiyle nasıl okuduğu 33 kere emrolundu diyor. Bana emrolundu diyor. Yani mana aleminde 33. nafitane. Bu el yazısı da diyor Yasin cüzünün 186-189. 186 ile 189'un sayfalarda diyor. Orada onu anlatıyor. El yazısı yok mu acaba? Ha, el yazısı 187'de. Ali Adar Efendi babamızın bu durumu Fetih Suresi ile alakalı. Yasin cüzünde Fetih Suresi de var ya, o Fetih Suresi'nde yazılmış bu. 186-189. El yazısını da okumak, görmek isteyen mollalar falan, hani meraklıdırlar, hem Ali Adar Efendi yazısını görsün, hem Arapça ne yazmış falan. O da sayfa 187'deymiş. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbiyel. Salatu vesselamu ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Aleyhi. Allahümme inna eselüke el cenne ve na'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne ve na'udü bike min sehatik. Allahümme inna eselüke el cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin. Ve na'udü bike minen nar ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allah. Eselüke min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şerrü me seâdeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Entel müstaân ve aleykel belâğu lâ havle ve lâ kuvvete. Aliyyil azîm. Allahümme amin ya Rabbi. Bizden evvel vefat eden Bahtiyar Hidayet Nurak Ahmet Kemal Bahri Ali Avni Akif Nuri Ahmet Sami Mevlüt Aşır mı? Asır mı? Aşır Kadir Abidin Vedat Murza Selim Mehmet Zülfü Erol Yusuf Hacı Davut meyitlere rahmet eyle. Amin. Azaplarını ref eyle. Seyyatlarını mahveyle. Amin. Şükran Fethiye Sırma Hafıza Hayriye Münadiye Dürdane Cemile Hanife Keziban Fatıma Nuri Aliye Adile Naila Hazal Fatıma İsimli meyitelere rahmet eyle. Amin. Azapları varsa raf eyle. Cuma gecesi hürmetine kabir azabını onlardan ref'eyle. Sen fazl-ı kereminle onlara da bize de rahmetinle muamele eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhacim ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanık. Hediyelerimizi kabirlerine vasıl eyle. Kabirlerini bu hediyelerin nuruyla pür nur eyle. Sen onlara da bizlere de azap yüzü gösterme ya Rabbel alemin. Ruhlar için el Fatiha. Allah'ım.